Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 24/7 morgen med Ida Herskind og Knud Brix. Og godmorgen og velkommen tilbage til Knud Brix. Ja, det er nemlig rigtigt. Godmorgen, Ida. Godmorgen. Vi har savnet dig helt vildt meget. Du har været væk. Ja. Men du er så god, du har taget bånd med hjem, så vi skal høre om din tur. Du har været i Liberia og Sierra Leone. Ja, lille bånd. Hvor skal vi høre bånd fra? Vi skal høre bånd fra en fodboldkamp. Ja. Altså det, jeg egentlig tog ned for at lave, gemmer vi lige lidt, ikke? Du kan godt lave en lille teaser for det. Okay. Jamen det er egentlig en historie om sådan en tidligere krigsherre, som nu er blevet præst. Og så han har slået en masse mennesker ihjel, og så er det jo så godt, at man kan blive omvendt til kristendommen, og så kan man få tilgivelse. Og den her massemorder har jeg rejst rundt med at lave en større historie til os på et tidspunkt. Men jeg har også fundet en anden rigtig god lille historie fra Sierra Leone, som vi kan spille om en 10 minutters tid, der handler om det her borgerkrigshærgede land, og hvordan fodbold er med til at gøre nogle af tingene bedre dernede. Det er om 10 minutter. Fedt. Ja. Så mens du har været væk, det ved du selvfølgelig godt, altså der findes jo internet i Sierra Leone, der er jo valgkamp i Venstre. Ja, det skal jeg da love for. Ikke om formandsposten, men næste formandsposten. Og i går, der var det første gang, at de to, de skulle møde medlemmerne. Ja. Inger Støjberg og Ellen Trane Nørby. Vi er helt stoppet med tale faktisk om Jakob Ellemann Jensen, fordi han jo lige nu er den eneste kandidat. Ja. Men i går, der talte jeg med med en, der havde været til det møde, der var i Region Sjælland. Ja. Og det var altså ikke meget, vi fik at vide om, hvad de to politikere havde sagt i deres taler til medlemmerne. Men nu har vi faktisk ringet til Louise. Godmorgen. Godmorgen. Louise Jære Jeppensen, du er kommuneforeningsformand i Frederikshavn for Venstre. Og det var sådan, at der var et møde for medlemmerne i går i Region Nordjylland. Og du var til stede under mødet. Og det var jo særligt interessant, fordi Inger Støjberg og Ellen Trane Nørby begge stiller op om denne her næste formandspost. I Ingers tale, hvad var hendes bedste argument for at blive næstformand? Jamen, ligesom Sjælland, så går jeg heller ikke i mødet, fordi det var, som vi ved, et lukket møde, hvor hverken pressen eller ikke medlemmer var velkomne. Og derfor var det et møde, som vi blev holdt inde i salen, og vi blev talt til af vores af de kandidater, der stiller op til formandsposten og til næstformandsposten. Det er rigtigt. Men det som vi alle sammen, og det som vi alle sammen, tror jeg, håber på, det er jo, at vi får en ledelse fra Venstre, som vil favne og rumme hele bredden i vores parti, og som ikke mindst skal samarbejde, sådan så fløjkrigen og fløjkrigerne, de ophører med at være til stede. Det er vel egentlig det vigtigste for os, tror jeg, for os alle sammen. Så det er faktisk lige meget for dig, om det bliver Inger Støjberg eller Ellen Trane Nørby, fordi de er begge to dygtige politikere? Det er aldrig lige meget, og man har jo altid en favorit, men det er jo også ligegyldigt at dele den med jer, fordi det er jo en personlig holdning, som man kigger med sit bagland i et eller andet udstrækning, fordi vi jo ikke alle sammen har stemmeret. Det har de her delegeret, og dem er jeg en af. Ja, så jeg har selvfølgelig gjort op sammen med mit bagland, hvem jeg og vi stemmer på herfra. Okay, synes du, der skal være én næstformand eller to næstformænd? Altså, jeg synes, at jeg har i hvert fald brug for, at man får lavet en bedre afdækning, end man ville kunne nå, hvis det skulle have været den 21. Vi skulle bruge to næstformænd. Så jeg er helt tryg ved, at vi får kigget på vedtægterne. Og så kan det være, at næste år, når vi skal stemme, at så er der to næstformandsposter. Men vil du gerne have, der én næstformand eller to næstformænd i Venstre? Jamen det er det, jeg siger, det har jeg brug for noget mere afdækning af, og det udvalg, der skal arbejde med det har jeg helt tillid til, at de kan få afdækket, sådan så vi kan forholde os til det, når tiden går. Så der altså, er du heller ikke nogen holdning? Der er både fordel og ulemper ved at være to næstformand, tænker jeg. Altså Louise, vi har jo ringet til dig for at høre lidt om det her møde, men indtil videre har du så ikke fortalt os noget som helst fra det møde her? Og det har jeg, for jeg har jo fortalt jer, at vi mødte de tre mennesker, som mener, at de kan lave ledelsen i Venstre for os, og det var det, der var vigtigt for dem, der mødte jo over 200 mennesker op, og for dem var det jo vigtigt at få at vide, hvad er det for nogle personligheder, hvad er det for nogle mennesker, hvad er det, de vil. Okay, og hvordan var det så at møde dem? Jamen, det er jo altid fantastisk at møde dem. Det er jo engageret og topmotiveret folk, og ja, som du selv siger, dygtige alle tre, men på forskellige måder, og så er det jo bare et spørgsmål om, hvordan man synes, kombinationen kan være bedst. Hvordan, og for mig er det vigtigt, at man altså at man har den der ledelse, der kan favne bredt, men også altså at der bliver bredde på det, ikke også, så det bliver, altså vi skal jo ikke have to, der nødvendigvis er totalt ens, vi skal have to, der måske kan supplere hinanden, hvis den er for favnet bredt. Hvis det er Støjberg, der bliver næstformand, tror du så, at Venstre vil ligge længere til højre i udlændingsspørgsmålet, end hvis man har Ellen Trane? Jeg tror, at det tror jeg ikke er så afgørende i forhold til, om det er Ellen eller det er Inger. Jeg tror, at Venstre i sin nuværende form er helt på det rene med, at vi er og bliver et borgerligt liberalt parti, og vi skal være medlem af den blå familie. Og det skal vi på en eller anden måde, men vi skal også samarbejde mod midten. Og det har vi jo i øvrigt også altid gjort. Altså 90% af de aftale, der blev landet i sidste regeringsperiode, de var jo med Socialdemokratiet som medstemmer. Altså så på den måde. Men SV er, tror jeg, PT, og håber jeg også, PT er dødt. Altså. Er dødt. Men det er mere sådan, du ved, hvis det er kager, man fejrer stramninger med, og stramninger hele vejen rundt, som Støjberg gerne vil, det bliver vel et andet Venstre end sådan noget højskolevenstre eller en Trane? Jeg tror ikke, at Venstre hverken har brug for et højskolevenstre eller et vi bager kage og fejrer det venstre. Og jeg tror heller ikke, at eller jeg ved, at det ikke er Ingers stil at fejre med kager i alle hendes fejre. Det har hun gjort én gang, og det hører hun for. Og sådan er det jo, når man laver noget, der er markant anderledes. Ellen Trane har sikkert også lavet noget, og Jacob Ellemann har sikkert også lavet noget, hvis vi kommer til at finde efter det. Altså, de bliver jo valgt til at sætte i nogle positioner, hvor de får nogle opgaver. Og nogle af de opgaver har været mere tydelige for os end andre, og sådan er det jo også. Men du mener i ramme alvor, at der ikke er nogen forskel på, om man sætter Ellen Trane ind, eller man sætter Inger Støjberg ind i forhold til, hvor Venstre kommer til at ligge udlændingepolitisk? Der er ingen forskel? Det kan godt være, at det er i udgangspunktet, men de skal jo ligesom, det er jo det, Venstre skal til at arbejde rigtig meget for. Det er jo, at man dels er enige og bakker loyalt op om, men samtidig har man plads til, at vi har forskellige positioner derinde. Så behøver man jo slet ikke politikere, hvis man bare har en politik, og så er det ligegyldigt, om det er Støjberg eller det er Ellen Trane, så behøver man jo nærmest ikke have politiske personer. Så hvis personerne ikke betyder noget, og det er bare en politik, som baglandet har valgt, så kan man jo lige så godt afskaffe det. Men det er præcis det, jeg forsøgte at sige i min indledning med, at når man skal favne bredden, så skal vi også favne forskelligheden. Og Venstre har jo stor og god og lang tradition for, at vi er et parti med højt til loftet og bredt til vinduer og vægge, og derfor er der plads til forskellighed. Og det skal der fortsat være. Okay. Louise, du er kommuneforeningsformand i Frederikshavn for Venstre. Vi ringede til dig for at høre, hvordan det gik i går til mødet i Region Nordjylland, hvor altså både Ellen Trane Nørby og Inger Støjberg holdt taler for ligesom at overbevise medlemmerne om, at man skal stemme på dem. Og der har været sådan, ja, både en fløjkrig i Venstre, og også altså virkelig mudderkast mellem Claus Hjort og også Kristian Jensen og Lars Lykke. Hvordan kunne man mærke på stemningen i går, at I har fået lagt fuldstændig låg på det, og nu er kommet videre? Jeg tror, at det kan jeg jo kunne gætte om, men for mit vedkommende og for de mennesker, jeg snakker med, så har Venstre været i stormvær de sidste 3 måneder, og vi bliver simpelthen nødt til at stoppe med at snakke om det, og så trække sig i sandet og se fremad, og så skal vi have fundet den vej, vi skal det på sammen. Hvordan kunne man mærke på stemningen, at I ligesom kigger fremad nu? Jamen, det var der vilje til, både fra kandidaterne, det var det, de koncentrerede sig om, men det var også det, spørgsmålene fra salen koncentrerede sig om, så jeg tænker, at det ved vi alle sammen godt. Og så kan man have forskellige holdninger til, om det er godt eller skidt, vi står, hvor vi gør. Men faktum er, at det gør vi, og så skal vi videre. Og hvem var det, du ville stemme på igen? Var det Støjberg eller Trane? Det tror jeg ikke, jeg sagde. Nej. Nej. Hvem er det? Ja, det vil jeg ikke fortælle jer. Nå. Men jeg synes, det er vigtigt med forskellighed. Tak skal du have. Jeg synes, at det er vigtigt, at vores ledelse de kan supplere hinanden forskelligt. Tak for det, Louise Jære Jeppensen, som altså er kommuneforeningsformand i Frederikshavn for Venstre. Knud, det var præcis det samme i går, da jeg interviewede en anden fra Venstre, der skulle fortælle, hvordan mødet gik på Region Sjælland. Jeg fik absolut nul information. Ja, måske er det klogt ud nok. Af Venstrefolk. Måske har de skændtes nok i offentligheden. Det er det, ja. De har skændtes nok, ja. Helt klart. Nå, så blev den 17:15, og der sker jo virkelig ting og sager i Storbritannien, så der er en lytter, der har skrevet i nat, midt i nat til os, det er fredag den 13. Det er det. Det er jo rigtigt nok. Det er fredag den 13., når du lytter til 24-7 morgen. I Storbritannien, der er det jo nærmest fredag den 13. hver dag derovre. Det går ja. Simpelthen så sindssygt dårligt. Peter James Stark, godmorgen. Godmorgen. Vi har fået dig i studiet. Det er vi glade for. Du er tidligere kommunikationskonsulent, og nu er du altså medvært på The Brexit Club her på kanalen. Og parlamentet i Storbritannien, de har jo simpelthen tvunget regeringen til at offentliggøre et dokument. Og det er et dokument, der beskriver, hvor galt altså, det kan gå, hvis ikke Storbritannien får en aftale med EU inden 31. oktober. Altså et såkaldt no deal eller hard Brexit. Og det her dokument hedder Operation Yellow Hammer. Ja. Og det afspejler simpelthen bare worst case scenario. Og det er jo, den er jo meget altså, rar at kende til. Så fortæl os bare, hvor slemt kan det risikere at blive, hvis man får et no deal Brexit? Ja, altså regeringen har været forpligtet, og det er jo sådan set også enhver regerings pligt til at beskrive, hvad der kan gå galt med, hvis vi fører en bestemt politik. Og Operation Yellowhammer er regeringens bedste bud på en meget plausibel worst case scenarie for, hvad der kan gå galt, og der kan gå meget galt. Og det er jo det, der er ret utroligt ved at læse det der dokument, det er, hvor galt det egentlig kan gå i sådan en situation. Og det, bare komme med alle eksemplerne, med altså, fanden på væggen. Jamen altså, medicin, det bliver simpelthen svært at få den nødvendige medicin. Meget af medicin, som man får i Storbritannien, skal fragtes ind over grænserne, og det er noget, som skal være køle-reguleret. Og det gør så, at der vil være problemer med at få for eksempel insulin fra Danmark i tids nok til at kunne dække behovet. Det er et problem. Så er der madvarer. I begyndelsen så troede man, at der ville være madmangel, men det ville der jo så ikke være, men der ville så til gengæld være store prisstigninger på mad. Og de beskriver også meget klart og højt og tydeligt, at det vil selvfølgelig gå ud over dem med færrest penge. Det var ikke rar læsning i aviserne. Og maden er i forvejen mega dyr i Storbritannien. Ja, nej, i hvert fald i London. I London er alt dyrt. Og hvad med så, du siger, der kommer ikke til at mangle varer, altså madvarer, men er der nogen varer, altså friske varer eller andre varer, som der kommer til at mangle på? Ja, der vil være en del frisk varer, som man også importerer. Altså det er jo det, der er det besynderlige ved Storbritannien, det er, at man faktisk, og den der fødevaresikkerhed er ikke særlig høj, man importerer en stor del af det forbrug, man har brug for, det kommer fra kontinentet. Det er også et problem. Så vil der være alen lange køer ned ved havnene, i særdeleshed den ved Dover. Der spår de, at lastbilerne, der kommer over kanalen, vil skulle vente i mellem 1,5 til 2,5 døgn. Og det er ret utroligt. Altså, der vil jo simpelthen være 30-40 kilometer lange køer i en periode. Og det, hvorfor kommer der den her kø? Jamen, det, altså, hvis altså... Altså, alle ved jo, at Storbritannien er en ø, og langt størsteparten af det, man importerer, det kommer simpelthen gennem lastbiler, gennem kanalen, over fra Frankrig til Dover. Og altså, havnen er simpelthen gearet til at kunne håndtere varerne, og i en no-deal hard Brexit, så vil alle varerne skulle tjekkes for at se, om de opfylder betingelserne for det indre marked. Det kommer også til at være stort. Så vil der simpelthen, altså dokumentet beskriver også, hvordan der vil simpelthen opstå uroligheder i Storbritannien. Og det synes jeg også er skræmmende læsning. Altså civil ulydighed? Civil ulydighed optager, der kan være mangel på nogle varer, der kan være nogle prisstigninger. I det hele taget vil konflikterne og de kløfter, som er blevet gravet på grund af Brexit, vil simpelthen bryde ud op til overfladen og resultere i vold. Det tror de også er en meget plausibel situation, som vil opstå. Det kan jeg egentlig godt forstå, at Boris Johnson ikke har haft lyst til at skulle komme frem. Nej, præcis. Og den eneste grund til, at vi i Danmark kan læse det her dokument, er fordi, at parlamentet har tvunget ham til at offentliggøre det. Hvordan kan de det? Jamen, det er jo, parlamentet har simpelthen overtaget kontrollen her de sidste dage, og i særdeleshed sidste uge brød det ud til, at Boris Johnsons meget spinkle flertal nærmest med et forsvandt mellem hænderne med ham, og så var han nede på minus 45, og de sagde, at samtlige dokumenter skal simpelthen offentliggøres i forbindelse med EU, og det førte politik, han har. Og det er også det, vi hele tiden skal huske, det er, at Boris Johnson går direkte selvom han siger, at jeg vil gerne have en aftale, det kan vi så diskutere om, hvorvidt det reelt faktisk forholder sig sådan, så går han jo efter en no-deal-scenarie. Så det er jo det, der er sådan en lidt svær læsning for ham, det er, at en britisk premierminister bevidst går efter en politik, der kan påføre sit eget land og sin egen befolkning så store skader. Men det er jo ikke sikkert, at skaden bliver så stor, kan man sige. Nej, altså man kan jo sige, vi kender det også fra Danmark, at nogle gange så har folk malet fanden på væggen i forhold til, hvor galt det egentlig går, hvis man stemmer nej til et, for eksempel euroen, eller til bankunionen, eller hvad det er. Og så har det vist sig, at det ikke havde så store konsekvenser. Men her er det en situation, hvor der vil simpelthen skulle tjekkes varer ved grænsen. Fordi det er et krav, fordi ellers er der ikke nogen grund til at have et indre marked. Og derfor vil der utvivlsomt være prisstigninger. Der vil være en stor udfordring for det britiske samfund at håndtere en no-deal, i hvert fald på kort sigt. Okay, det bliver spændende at følge. Tusind tak, Peter James Stark, tidligere kommunikationskonsulent, og nu medvært på The Brexit Club her på kanalen. Jeg har ikke hørt det med dig på. Er det sjovt? Det er genialt nu med, med Torben og jeg. Okay. Altså det er... Nå, er det da egentlig sådan... Ej, altså jeg vil sige, jeg var ivrig lytter, inden jeg overhovedet kom til. Og nu lytter du til dig selv hele tiden. Og det er bliver man faktisk vant til. Altså så du har faktisk været lytter 4-7, nu er du blevet vært? Jeg var fan. Jeg var fan af de to tidligere kvindelige værter. Nu er det to midlerne mænd. I og med, at Theresa May udskiftede posten fra en kvinde til en mand, så synes vi, det gav meget mening, at det var to mænd nu. Jamen, det er da godt for lytterne at vide, de kan bare vippe os to af pinden, Knud, hvis man lytter mig her. Det må man gerne. Jamen, tak fordi du kom, man kan så lytte med på søndag. Det var så lidt. Og så er klokken blevet 21 minutter over 6. Dette er Radio 24/7. Det her er lyden af en landskamp mellem Sierra Leone og så ærkerivalerne fra nabolandet i Liberia i Vestafrika. Og jeg så kampen, og Sierra Leone, de misser, altså derfor folk de står og råber, de misser et straffe i overtiden. Og dermed den vigtige chance for ligesom at få en plads i gruppespillet til VM. To nabolande, der kæmper mod hinanden der, ikke? Og der var 30.000 publikum, der gik fuldstændig amok på, da de taber der på scenen. Og der står så også en enkelt lyshåret kvinde og river sig i krøllerne, da de taber. Det er så en dansker, en 32-årig kvinde, der hedder Cecilie Hauerberg, som jeg besøgte i Sierra Leones hovedstad Freetown. Og i de sidste 8 år, der har hun været med til at opbygge fodboldklubber i det krigshærgede og ludfattige land i Vestafrika. Og hun, Cecilie, hun kender flere af de spillere, der er på landsholdet, og har hjulpet dem på deres vej. Og dagen før den her kamp, hvor de altså taber, der viste hun mig rundt i hovedstaden Freetowns fattige kvarter i slumkvarteret, og hun viste mig den eneste kunstgræsbane, fordi et af de store problemer, det er, at de simpelthen spiller på mudder og sten, og der er så kommet én kunstgræsbane, den viste hun mig rundt på. Det er vores kunstgræsbane i Freetown. Og det er altså den eneste klub, jeg tror, der er to kunstgræsbaner, og den kommer altså fra FC Nordsjælland, faktisk. Altså græsplænen kommer fra? Den er kommet hele vejen fra Nordsjælland til Freetown, okay. Og det kan du høre her. Der er to hold, der spiller lige nu. Seniorhold, herrehold. Jeg tror lige, de er gået i gang med anden halvleg, der bliver gået til den. Jeg tror kun, der er to andre baner i Sierra Leone, der er kunstgræs, og det her er den bedste af dem alle sammen. Prøv at fortælle, hvordan den er blevet etableret. Vi fik den af FC Nordsjælland. De skal jo have det bedste og det nyeste af det nye. Jeg tror, de havde brugt den i 3-4 år på deres stadion i Nordsjælland. Og fordi de synes, at det var ærgerligt måske at smide den ud eller ikke at genbruge den, så spurgte de, om vi ville have den, og det ville vi jo vildt gerne. Det var bare et meget stort projekt. Den fyldte 11 container, der skulle fra Danmark til Sierra Leone. Og så selvfølgelig at få den anlagt, og så man jo også kan se. Så det er jo ikke, en perfekt kunstgræsbane, men den er der. Og hvad giver det dem mulighed for, som de ikke kan på en jordbane? Jeg tror, først og fremmest er det faktisk tiltrukket rigtig mange af pigerne. Fordi at mange af pigerne har ikke fodboldstøvler eller udstyr, og er bange for at komme til skade. Og her der kan de faktisk få lov til at spille og være sikre uden at komme til skade hele tiden. Og normalt vil man også se, hvis der ikke lige var en kamp, der er spillet lige nu, vil man også se rigtig mange børn, som der simpelthen bare tumler på det her græs, og på, altså sådan på den her plæne. Og det er meget, meget få steder, at man ser det, fordi der bare ikke er faciliteterne til det. Ja, og Cecilie Hauerberg her, hun opbygger fodboldklubber i det, hvor hun sådan lærer trænerne om dansk foreningskultur, fordi ligesom hvis der er noget, vi er gode til i Danmark, så er det forene os at lave foreninger og klubber. Og det prøver hun ligesom at indføre i Sierra Leone, den måde at lave klubber på, som vi gør i Danmark, og så giver hun dem spillertrøjer, som hun samler ind i Danmark, og fodboldstøvler, og så, som du hører, en kunstgræsbane. Hvor mange container var der blevet brugt? 11 container havde 11 container, som bare fyldt kunstgræs ind i 11 container. Og så har de så sejlet dem derned, ikke? Og så har de bygget den der bane, som er den bedste. Den er næsten bedre end nationalstadion. Og hvad laver Cecilie på 32 år i Sierra Leone? Jamen, hun har lavet en dansk organisation, der hedder FANT. Football for a New Tomorrow. Hvorfor hun havnet lige der? Ja, det er egentlig et godt spørgsmål. Mm. Jeg tror simpelthen, at det er et spørgsmål om det der med at give folk et frirum. Altså hun er vild med Afrika, og så har hun så lavet den her organisation. Og lad os lige prøve at høre om, egentlig hvad de laver. Først og fremmest, der prøver vi at skabe et frirum for dem. Jeg tror, at om det er børn i Sierra Leone, eller om det er børn i Danmark, så har alle børn brug for fritidsaktiviteter, og for at lege, og for at røre sig. Og det er en af de ting, som vi i hvert fald er med til at skaffe. Ud over det, så uddanner vi også trænerne om, hvilket ansvar de selv har i forhold til det lokalsamfund, som de bor i. Det der med, at vi kan give dem udstyr, vi kan give dem spilleuniformer og brugte fodboldstøvler og bolde, altså det er med til at skabe motivation for dem, fordi det er ikke særlig sjovt at spille fodbold på det her underlag uden fodboldstøvler. Det er grus, og det er sten, og det var ikke noget, der var nogen i Danmark, der gad at spille fodbold på. Det er jeg 100% sikker på. Ja, jeg gad i hvert fald heller ikke spille fodbold på det. Jeg siger dig, Ida, ubeskriveligt. Altså, du skal forestille dig, vi tog ned i noget, der hed Susans Bage, som var sådan en ghetto. Og det var, altså, det var mudder, og det var sten. Der var grise, der løb rundt på banen, og så altså nøgne børn. Ingen fodboldstøvler, ingenting i sådan noget. Simpelthen pløer de løb rundt i. Var og der mål og bolde? Der var sådan, jeg vil sige, lædersutter, de kunne sparke til, ikke? Og det er også derfor, at Cecilie, hun ligesom tager bolde med fra Danmark. Og lad os lige prøve at høre, hvordan. Altså, det er jo det fantastiske ved børn, at de er jo bare glade alligevel. Så står de og synger der, ikke? Og så uddeler hun, vi var med ud at se, hun uddeler spillertrøjer og fodbold til de her små purke på 6-8 år, og de går jo bare fuldstændig amok af glæde over, at de ligesom får et eller andet, ikke? Men det er jo selvfølgelig en ret trist virkelighed, de lever i. Jamen, vi er nede i et af de værste slumområder i Freetown i Sierra Leone, hvor vi er kommet ud på en lille jordplads, som de bruger som fodboldbane, og der er måske 150-200 børn, som der er i gang med at blive aktiveret i forskellige lege og fodbold og ja. Hvorfor gør I det? Jamen det gør vi, fordi der er ikke særlig mange steder for de her børn i sådan et slumområde, hvor der er sådan, de kan få lov til at være børn. Det er et ret hårdt liv, og der er meget misbrug, og der er meget fattigdom. Ja, jeg spurgte selvfølgelig også Cecilie, altså man kunne jo godt, når der er så mange fattige, koncentrere sig om at give dem sundhed eller uddele mad til dem, fordi det er en af verdens fattigste og mest smadrede lande, og de har haft en kæmpe lang borgerkrig, så hvorfor egentlig koncentrere sig om fodbold, når man kunne lave nødhjælp? Sierra Leones historie, borgerkrig, et mere eller mindre ikke eksisterende sundhedsvæsen, så er der rigtig mange handicappede i Sierra Leone, og de elsker også fodbold. De er så seje, de der drenge, der spiller på det hold. De er så stolte, og de er fodboldspillere. Altså, sådan, som de selv siger, så er det ligesom en stor forventning i Sierra Leone. Hvis du er handicappet, så skal du ud på gaden og tække. Det gider de ikke. De vil bare spille fodbold. De tror på, at fodbold det kan være med til at ændre deres liv. De spiller med krykker. De har en regel, der hedder, at hvis man er markspiller, så mangler man et ben. Og hvis er sådan, du er målmand, så mangler du en arm. De dribler og takler hinanden, og du ved, de der krykker, de ryger jo til højre og venstre. Og jeg tror aldrig, jeg har set nogen løbe så hurtigt på krykker. Ja, det er jo altså det, hun fortæller om her, er, at hun også har et, hvad hedder det, et handicaphold. Fordi der jo har været måske en af verdens blodigste borgerkrige, som stoppede tilbage, først tilbage i 2002, og der er jo altså bare en uhyrelig mængde af mennesker, som mangler lemmer, simpelthen fordi dem, der hedder Revolutionary Front, de huggede arme og ben af folk, ikke? Og så har hun det her hold... Gjort, det var simpelthen en ting. Ja, det var et kendetegn. Fuldstændig. Ej, i kæmpe stor skala. Og så er der derfor, jo også mange, der... Det er derfor, hun siger på holdet, at... For at være med på den her handicapturnering, så skal man mangle et ben, hvis man spiller på banen, og en arm, hvis man står på mål. Flying amputees hedder holdet. Og så skal man, altså så er det ligesom et krav for, at du kan komme på, at ja, hvis du er markspiller, så mangler du et ben, og hvis du, ellers så skal du mangle en arm, hvis du skal være målmand. Så du mange ned i Sjælone, der manglede arm? Ja, det ser du overalt. Simpelthen. Hvor mange år siden er det? Det er jo så 2002, så det er snart, er det 15-17 år siden, ikke? Og hvorfor hugger man arm og ben af? Men det gjorde de som en afstraffelsesmetode. Det var sådan en milits, der overtog landet, ikke? Og med børnesoldater, og det er virkelig, virkelig frygteligt. Og man kan sige, så har de så blandt andet det her handicaphold, ikke? Men på ugebasis, så aktiverer de faktisk 10.000 børn, den her lille NGO, til at spille fodbold, og det er med forskellige trænere, og så har de 35 lokale ansatte, som jo så, de er støttet af private donorer herhjemmefra, og så danske fodboldklubber, som samler ind til dem. De ved godt, at hvis de har noget, der er brugt, så kan man sende det derned, og så får de altså også penge af udviklingsbistanden. Ja, klokken er 6:31. Klokken er netop blevet lidt over 6:30, og Knud, efter et nyhedsoverblik, der skal vi tale lidt om Vestforbrændingen, som jo er landets største affaldsselskab. Der har været en historie i løbet af ugen, der handler om, altså, at de ikke kan dokumentere, hvor meget af deres affald og plastaffald, der bliver genanvendt. Det er Fagbladet Ingeniøren, der har bragt historien, og i går der var Jan Petersen, der er chefjurist i Vestforbrænding, i studiet i 100% Brian. Ja. Og jamen, han fastholder, at de forbrænder lige så meget som, eller undskyld, genanvender lige så meget, som de påstår. Det interview skal vi høre efter nyhederne. Og så skal vi også høre en sang, en rap-sang fra Kina, der handler om, hvor meget de lyver demonstranterne i Hongkong. Nyhedsoverblik fra Radio 24/7. To ud af de tre kiosker, supermarkeder og tankstationer sælger alkohol til børn og unge, der ikke er gamle nok. Det viser en ny stikprøve fra Alkohol og Samfund. Her har børn og unge under aldersgrænserne forsøgt at købe alkohol i butikker i hele landet. Ud af i alt 303 undersøgte butikker solgte hele 68% alkohol som øl og cider til børn under 16 år. Derfor bør aldersgrænsen for at købe alkohol hæves, siger Peter Kronov, direktør i Alkohol og Samfund. Jamen altså en umiddelbar konklusion ud fra vores undersøgelse kunne være, at man skulle indføre en fælles 18 års aldersgrænse for al alkohol. Det ser ud til, at det er den butikkerne bedre til at overholde. Det er i dag ikke tilladt at sælge alkohol med en alkoholprocent på 16,5 eller derover til unge under 18 år. Samtidig er det ikke tilladt at sælge alkohol til unge under 16 år. Udover at hæve aldersgrænsen skal der ifølge Peter Kronov bruges flere penge til kontrol med butikkerne. Man kunne så supplere det med, at Sikkerhedsstyrelsen, som jo skal kontrollere det her, fik mulighed for at udstede en bøde på stedet, ligesom man kan gøre, hvis man bliver taget i at køre for hurtigt af en fast betjent. De radikale fremlægger nu 15 mål, hvor der snart skal ske noget politisk handling. Partileder Morten Østergaard er nemlig ikke tilfreds med tempoet hos regeringen, som man for få måneder siden underskrev et forståelsespapir med. Når vi føler et behov for at sætte de her mål konkret op, så er det også fordi vi oplever, at Socialdemokraterne ligesom synes, at forståelsespapiret er rigeligt, at det er en 4-årsplan. Og det er det altså ikke for os. De fleste af dem er kendetegnet ved, at det burde man kunne gøre her i det første folketingsår. Eksempelvis mener han ikke, at der er tid til at vente på klimaområdet. Østergaard kræver blandt andet forureningsafgifter på fly. Og så skal afgiftsstruktureringen på elbiler på plads. Regeringen forventer først at lave en ny klimalov i det nye år. Det er ret bizart, hvis man så vil sige, at så kan vi først efter det begynde for alvor at handle. Fordi så har vi jo spildt en fjerdedel af valgperioden. Og derfor vil vi jo sige, at vi skal i gang med den grønne omstilling. PFA dropper 7 kulselskaber for at leve op til sine egne klimaambitioner. Pensionskassen har solgt sin ejerandel i 7 selskaber til en værdi af omkring 60 millioner kroner. Salget er i småtingsafdelingen for pensionskassen, der i første halvår kunne fejre et rekordhøj afkast på næsten 40 milliarder kroner. Men ifølge Anders Damgaard, der er finansdirektør i PFA's koncernledelse, er salgene lige så meget en besked til andre selskaber, der ønsker pensionskassen i ejerkrisen. Vi har en politik om, vi gerne vil leve op til Paris-aftalen, og i det ligger der også nogle mål for, hvor meget CO2 vores portefølje kan udlede. Og så de selskaber, der enten udleder en stor mængde, eller har en ikke ambitiøs plan for at forbedre sit CO2-udslip, det er jo så dem, der står først for at blive valgt fra. Og at kigge på vejret, det bliver mest tørt med nogen sol, men først på dagen endnu skyde med regn i de østlige egne. Og så bliver det mellem 15 og 18 grader, og vinden tiltager og bliver jævnt til hård fra nordvest. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Vi har verdens bedste lyttere, Ida, det ved du godt, ikke? Mm. Altså, der er en, der skriver, ej, hvor er det dejligt, jeg kan høre 2 værtsstemmer i min radio igen. Det er skønt med lidt pingpong. Det skriver Martin fra Frederikshavn. De er så glade lytterne i dag. Det skal vi huske at hylde. Og man må jo gerne blande sig. 42 600 247, så kan man bare skrive ind, hvad man synes. Så er der Carsten Werner Petersen, en fast lytter, som har skrevet ind. Han har simpelthen købt en ny bil for at være klar. Fordi den her nye bil får DAB-modtager. Sådan så han kan høre 24/7 efter den første i 11, hvor vi hopper af FM-bånd. Så han købte en ny bil, så han kan sidde klar derude. Det synes så må vi håbe, at vi vinder udbuddet. Ja, lige præcis. Det er dedikation. Man kan bare skrive ind og blande sig i forhold til de historier, som vi har. Man kan også blande sig i den næste. For eksempel, for den er det er virkelig hands-on hjemme i... altså noget, man kan forholde sig til hjemme i sit eget køkken. Ja. Hvor man jo står tit og sorterer plastikaffald fra... Måske så har ens kæreste endda rodet rundt i det, så man står og fisker det op og bytter rundt. Gør du det? Ja. Nej. Ja. Din kæreste, han blander det hele sammen. Ja. Nå, okay. Men han er stadig sød alligevel. Nå. Ja. Men altså, og den her historie handler om lige præcis det. Fordi at trods manglende dokumentation, så fastholder landets største affaldsselskab, Vestforbrændingen, nu at hele 95% af borgernes plastaffald, det bliver genanvendt. Og lad os lige tage forløbet. Altså Vestforbrændingen, som jo ejes af 19 hovedstadskommuner, har sagt, at mindst 75% af plastaffald bliver genanvendt. Det vil sige, at det bliver til nye produkter af plast. Ja. Det fungerer sådan, at Vestforbrændingen sender plastaffaldet videre til andre steder med krav om netop 75% genanvendelse. Og for eksempel så blev 150 ton plastaffald fra hovedstaden ifølge Fagbladet Ingeniøren sejlet 10.000 km til genanvendelse i Malaysia sidste år. Og så kan man selvfølgelig tale om, altså giver det mening også i klimaregnskabet og sejles langt osv. Men det er ikke det, vi skal fokusere på nu. Nu skal vi fokusere på tallet 75%. Problemet er, at Vestforbrændingen, de fører ikke kontrol med, om alt plastaffaldet rent faktisk bliver genanvendt. Og for nylig så fik Fagbladet Ingeniøren indsigt i et notat fra Vestforbrændingen selv, hvor affaldsselskabet vurderer tallet for genanvendelse. Det nærmere er helt nede på 31%. Okay, der er der lidt forskel der. Så det siger udad til, at det er 75%, men et internt notat viser, at det snarere 31. Og den nu sygemeldte direktør Peter Basland, han erkendte også for få dage siden i et interview med Fagbladet Ingeniøren, at en genanvendelsesprocent på de her 75% er usandsynlig. Ja. Men nu vender de altså på en tallerken. Vi havde nemlig chefjurist i Vestforbrændingen, Jan Petersen, i 100% Brian i går i eftermiddagsprogrammet. Og det vilde er, at han her fastholder, altså ret overraskende, at Vestforbrændingens altså gamle påstand om 75% af borgernes plastaffald bliver genanvendt, at den stadig står til troende. Okay, så direktøren siger, at det er usandsynligt med 75%. Så er juristen inde hos Brian, og så holder han fast i pludselig, at det altså er 75%. Lad os høre det. Det er et længere interview. Det var 13 minutter, men det handler jo om... vores skrald derhjemme. Hjertelig velkommen til dig, Jan Petersen, chefjurist hos Vestforbrændingen. Kan vi ikke, nu skal jeg tænde for din mikrofon også, kan vi ikke starte med at lige få et tal på, hvor meget plastik, som vi går og smider ud til genanvendelse, der rent faktisk bliver genanvendt? Hvad er tallet? De tal, du har nævnt omkring 75% genanvendelse, det er det, der gør sig gældende i forhold til den måde, man opgør genanvendelsesprocenter på. Ja, men jeg spørger mere til, hvor meget der bliver genanvendt.

Og så er Trump også med i sangen. Han er remixet ind. Vi skal nok høre det lige om lidt. Og så bare, hey yeah, I'm talking about American hypocrisy. Okay, så det er ligesom, det er sådan lidt, hvem er hånddukkerne for de der demonstranter i Hongkong? Det er det, der bliver sunget. Og det man lige skal høre, yes, er sjovt, det er, at det er jo, normalt så er der oprør et eller andet sted, og så skriver de en rap, som ligesom bliver et eller andet, en bannersang for oprørerne. Men det her er jo så kineserne, en kinesisk rapgruppe, som laver en mod-rap mod demonstranterne i Hongkong, for ligesom at afsløre dem. Og de kinesiske statsmedier, de er selvfølgelig rigtig glade for den her sang og deler den. Men Andreas Møller Mulvad, som er adjunkt ved CBS med speciale i Kinas politiske system, han siger til DR, at det faktisk er helt normalt for Kina at kommunikere politik med popmusik og rap. Det er de altså begyndt på, eller det har de gjort noget tid. Ja. Men han siger også, at lige denne her sang, ja, den nærmer sig faktisk et niveau, der er så godt, at man næsten kan dele den uden ironi. Hvad betyder man det? Man kun næsten. Dele den uden ironi? Ja, altså fordi at normalt så er det sådan lidt sjovt, at, okay, at man... Det er jo også, at, altså sådan, rapmusik er jo også noget, der normalt kommer fra Vesten, og så bruger man Vestens musik til at lave grin med demokrati. Og han vurderer altså også, at den her gruppe forsøger at ramme lyden af Eminem, den amerikanske rapper. Okay, det kunne jeg så ikke lide. Og den henvender sig til to grupper. Den henvender sig til de kinesiske studerende i udlandet, som er ude at studere, som så kan dele den her med deres venner. Og så henvender den sig selvfølgelig også til pro-kinesiske støtter i Hongkong. Lad os lige høre lidt længere, en længere bid af den her sang, hvor også Trump er mixet med. Why you always talking somewhere so hard to see? So many counterfeits got me in. So I guess you must be some kind of luxury. Why's it hard to be found in the Middle East? People were throwing bombs across the city streets. If that's what you want, sorry I can't agree. Get a sorry, now I'm shot it down, then we can talk about it. Now you'll be funny, Hong Kong, and start a thing. Who find you? Who are you? Who's hiding behind the scene? All I see is a beautiful dream turning a nightmare. Can I say hi there, Hong Kong? They're all liars. Altså, det lyder jo så dårligt. Det lyder i hvert fald ikke ligesom Eminem, vil jeg sige. Nej, men det lyder sindssygt. Okay, ja, der var ikke det klip med Trump, men han er bare sådan remixet ind i det, hvor han siger, something is probably happening with Hong Kong. Ja. Det er hans stemme ligesom mixet med i den her sang. Ja? Og det kan han jo have ret i, something is happening with Hong Kong, probably. Og man skal jo bare lige, hvis man har glemt, hvorfor de egentlig demonstrerede derude, så er det jo, fordi det hele begynder med et nyt lovforslag, som vil gøre det muligt at sende borgere fra Hong Kong til retsforfølgelse inde i fastlandet i Kina. Og så er der jo Carrie Lam, som er regeringsleder i Hong Kong, som jo hårdt presset bliver nødt til at lægge det her på hylden for at gøre demonstranterne tilfredse. Men det bliver de jo på ingen måde, fordi hun er ikke formelt trukket det tilbage, og mange kræver jo så, at hun har trukket sig. Og det er jo så i stigende grad ført til voldelige sammenstød mellem demonstranter og politiet. Og det er også derfor, de rapper, de skriver, they started a riot, bring chaos and violence, but this time we stick together. Ja, og skal vi lige have... Bare lige en lille sidste bid af det. Yeah, I'm talking about American hypocrisy. They don't nothing about love, just wars and casualties. And Mrs. Clinton, you know nothing about Chinese citizens. Now I got some words from your president. Oh, something's probably happening with Hong Kong. Somebody run us, the armor from us. They started a riot, bring chaos and violence. With this, then we stay together. Oh, something's probably happening with Hong Kong. Any advice, president? Because Hong Kong is a part of China. They'll have to deal with that themselves. They don't need advice. Ej, Trump. Så sindssygt en sang. Trump fungerer næsten bedre som rapper, end jeg ved det ikke, men det er bare en rigtig sjov tekst, synes jeg. Okay, klokken den er lidt et par minutter i 7, Knud, ja. Og vi skal tale mere om 3F-sagen i Kastrup efter nyhederne, og der er også en nyhed i dag, der er kommet ud, og den viser, at SAS faktisk har givet den her berømte lydfil til 3F. De har simpelthen haft denne her lydfil i lang tid. Der er nogen i morgen, der lever herude. Og det vil sige, at hvis du ikke forstår, at der er kun én fagforening, vi medlemmer herude, det er vi alle sammen i den samme forening. Det kan du ikke forstå. Er det der er et fællesskab? På samme måde. Så kan du godt få det her for at sige, når jeg ser dig over på en fællesskab, hvad er det ikke? Altså, du er helt væk. Du er helt væk. Det kan jeg godt sige. Du får det svært. Og Henrik Bay Clausen, der er formand i 3F Kastrup, han sagde blandt andet til branchemediet Check-in i fredags, at han ikke kunne genkende udtalelserne om, at den her medarbejder blev chikaneret og truet. Men lydoptagelsen blev altså sendt til 3F tilbage i august, 26. august. Okay, så de siger, at de kendte ikke noget til den, men nu viser det sig, at de altså havde fået den tilsendt. Toppen har i hvert fald kendt til det, så om 3F Kastrups formand har kendt til den, det er uvist. Men der er i hvert fald noget, som ikke helt hænger sammen. Og vi taler med en medarbejder i SAS' afdeling efter nyhederne. Du lytter til Radio 24-7. Velkommen til 24-7 Morgen med Ida Herskind og Knud Brix. Cirka 150 bagagemedarbejdere i SAS nedlagde arbejdet, fordi en vikar var mødt op. En vikar, som ikke er i 3F, men i fagforeningen IDA for ingeniører. Og nu har vi talt med en af de strækkende medarbejdere i SAS. Det, der er problemet i den her sag, det er, at vedkommende han har rendt rundt og optaget videoer og optaget samtaler fra andre medarbejdere. Og det skal lige siges, at arbejdsretten har sagt, at det var en ulovlig strejke. Bagagemedarbejderne i SAS, de har nedlagt arbejdet 3 gange inden for kort tid, simpelthen fordi de er utilfredse med den her vikar i deres afdeling. Og det har jo ført til aflyste fly, det her. Det har berørt tusindvis af passagerer, og derfor er det bare en virkelig stor sag, det her. Sagen den blev jo også for alvor stor og alvorlig, da Berlingske kunne bringe den her lydoptagelse, hvor man altså hører vikaren, der bliver truet af 2 kollegaer, de vil have, at han skal melde sig ind i 3F. Der er nogen, der lever herude, og det vil sige, at hvis du ikke forstår, at der er kun én fagforening, vi medlemmer herude, det er vi alle sammen i den samme forening. Det kan du ikke forstå. Er det det, der er fællesskabet? Og samme ord. Så kan du godt komme her og sige, når jeg sætter over på en fællesskabet, hvad er det? Altså, du er helt ind. Og hvor er helt ind. Ja, det kan være lidt svært at høre. Ja, det kan det, men det siger, at det er herude, der hersker jungleloven. Ja. Og det er det, vi medlem af i den her fagforening herude 3F, og han siger også, hvor er du klam, ja, bliver det også sagt i optagelsen. Du får det svært. Ja. Man får det altså svært, hvis man ikke er medlem af 3F. Det er det, der bliver sagt. Og det skal jo bare lige siges, og det siger han faktisk også i optagelsen her med vikaren. Altså alle har jo ret til at være den fagforening, de vil. Faktisk så har Menneskerettighedsdomstolen også bevist med en dom i 2006, at du har også ret til ikke at være en fagforening. Ja. Og du må selvfølgelig selv bestemme, hvilken fagforening det er. Det her det er jo ikke en gul fagforening, der det drejer sig om. Han er i den fagforening, der hedder IDA, som er for ingeniører, og han er uddannet ingeniør. Derfor så passer det jo egentlig godt, at han er i den forening. Ja. Men det gør det altså ikke, hvis man spørger de her SAS-medarbejdere. Og SAS sagde i går i et interview, at de ikke mener, at vikaren har gjort noget forkert. Mm. Og så har 3F, de har jo ligesom først sagt, at det måske handler om det her med medlemskab. Nu så har de altså senere sagt, at strejkerne ikke handler om vikarens manglende medlemskab, men om at det vigtige er, at han har gået og filmet sine kolleger i skjul. Og der er et citat. Man mener, at den her kollega har lavet nogle meget grænseoverskridende handlinger ved at filme uden samtykke, siger Henrik Bay Clausen, der er formand for 3F i Kastrup, til Berlingske. Og inden den her optagelse skal det også siges, at der har de mailet sammen. Man kan også høre vikaren sige i optagelsen, når stopper du med at kommunikere over mail nu, så det ikke er på skrift længere, så optager jeg altså. Og der er ikke nogen tvivl om, at alle parterne ved godt, der bliver optaget, når samtalen den foregår. Mm. Vores reporter Hadami talte med ham. Det er en bagagemedarbejder, der ønsker at være anonym, fordi han er bange for at miste sit arbejde. Redaktionen her, vi er selvfølgelig bekendt med hans fulde identitet. Og hans forklaring er altså, at de strækkede sidste gang, fordi at vikaren har lavet de her lydoptagelser. Først så vil jeg sige, at det som der skete, som den der lydfil, der er, det hører ikke nogen steder hjemme. Men det, der er problemet i den her sag, det er, at vedkommende, han har rendt rundt og optaget videoer og optaget samtaler fra andre medarbejdere. Det har han jo så også gjort med den her sag, hvor det er, at næstformanden han kom lidt galt af sted, fordi at hans temperament løb af med ham. Han har jo gået rundt og så taget optagelser af videoer, hvor det er, vi har arbejdet, og hvor vi har haft mindre arbejde. Og han har optaget videoer fra vores hvilerum, eller venterum hedder det jo, hvor der er stole, hvor folk de har ligget og med benene op. Men altså, det er jo stadig, hvor det er, der er blevet observeret, ikke? Plus han har gået og lavet kommentarer på de her videoer. Det, der sådan har kulmineret det er jo, at mens han har gået og lavet det her, så siger han jo, at han har potentiale til at være leder. Og da så det her, det sker, hvor det er, at de her optagelser ender op hos ledelsen, så begynder man jo at tænke over, hvad fanden har han ellers optaget? Kan du forstå det? Hvad siger? Hvad er der galt i, at han optager? Hvad er der i de her optagelser, som andre ikke må se? Hvis det er, at han har optaget samtaler mellem kollegaer, hvor det er, at man har udtalt sig kritisk for firmaet, så har man et problem. Fordi som du selv har hørt på den her lydfil, så siger han, at han optager alt. Så jeg skal lige forstå, hvad er de negative konsekvenser ved, at han optager videoer af medarbejdere? Det er jo fordi, man føler sig utryg på situationen. Han påstår jo også, eller det som han mener også, at han kan ændre arbejdsgangen. Hvad mener du med det? Sådan så, at vi kan være mere effektive. Så han filmer for at vise, at tingene godt kunne være mere effektive, eksempelvis? Ja, det er jo det, som man kunne tænke sig til. Du nævner noget med hvilerum. Er det noget med det at gøre, måske? Ja, det ved jeg jo ikke. Altså, jeg ved jo ikke, hvad manden går og tænker på, men jeg ved bare, at sådan som han har udtalt sig, hvor det er, han siger, at han er en potentiel leder, så må han jo tro, at han er meget bedre end os andre. Så forstår jeg bare ikke, hvad han laver det, uden når det er, han er en ingeniør. Hvad er der galt i, at han siger, at han gerne vil være potentiel leder? Der er det galt, at de andre, som går på gulvet, kan altså ikke stole på en mand, der både laver optagelser med hensyn til samtaler og med videoer, og så samtidig siger, at kan være en potentiel leder. Det kan jo bruges imod en. Så at I kan ikke dele alle de ting, I har lyst til at dele, fordi I er bange for, at han en dag bliver potentiel leder? Ja. Selvom han er vikar. Det er jo sket før her. Ja, sidste gang, der var ansættelse af ledere, der var der faktisk nogle vikarer, der blev ledere. Det er også fint nok. Men når det er, at manden går rundt og laver optagelser, så er det sgu ikke, så er det ikke særlig betryggende, vel? Hvad har du sagt til ham i forhold til de her optagelser? Jeg har ikke sagt noget, fordi at jeg undgår ham. Spiser I frokost sammen med ham? Nej. Altså, jeg har arbejdet sammen med ham nogle gange. Og der var han sgu en ret flæk fyr, det er slet ikke det, men det er jo alt, efter alt det her, det er kommet frem, så tænker man, hvad fanden, hvis der er, man har gået og sagt et eller andet, det er noget, der falder tilbage på mig. Så han er en sød nok fyr? Ja, han virker da flink nok. Altså, han er jo ikke en satan, vel? Altså, han har jo bare en mening om fagforeningerne, det skal han da også have lov til. Men det er den anden sag, der vægter mest. Okay, med hensyn til, at man føler sig utryg. Og hvad gør han med de her videoer? Det ved vi jo ikke, jo. Jeg hører bare lidt, at du er bekymret for, at de videoer, de går, at de ryger til ledelsen på et tidspunkt. Ja, det er nemt. Og det er faktisk årsagen til, at vi reagerer, som vi gør, fordi at vi kan ikke føle os trygge, så lang tid han er der. At de her uheldige ting sker med, at næstformanden, han overreagerer. Det synes jeg, det er sådan ude på proportioner. Det kunne godt have ordnet på en anden måde. Ikke? Men hvad er det på de her videoer, som ledelsen ikke må se? Jeg ved ikke, hvor meget, når han har været på arbejde, og vi har siddet i pauser og snakket, eller vi har arbejdet sammen, bokset og snakket, så kan der sgu godt ryge nogle fingre af fadet, og det kan jo godt bruges mod en. Og hvad kan der for eksempel blive sagt, som helst ikke gerne må komme på video? Nå, det kan jo for eksempel være, at man for eksempel synes, at en leder overhovedet ikke er kompetent til at udføre sit arbejde. At ledelsen, det er noget lort. At de her forskellige tiltag, som de har lavet, det fungerer ikke. Okay, og hvad kunne I så finde på? Det kan også godt være, at man siger, at han er et dumt svin, altså. Her hører vi altså en af de stemmer, eller en af de bagagemedarbejdere fra 3F Kastrup, som altså nedlagde arbejdet. Det var uoverenskomststridigt, og de nedlagde arbejdet, fordi vikaren her, han var mødt op. Vikaren, der har optaget en samtale, hvor to fra 3F, altså tillidsmanden, simpelthen tror vikaren. Han siger, han skal melde sig ind. Og det er bare spændende at høre, fordi at det kan virkelig undre en, at 150 mennesker nedlægger arbejdet, fordi der er en, der ikke er i den rigtige fagforening ifølge dem. Ja. Og der er nyt også her til morgen, Knud. Ja, det nye, det Berlingske er jo, har jo virkelig deres nyhedsgynder nede i sporet her. Og de har altså kommet frem til, at 3F-toppen, ja, de har faktisk kendt til de her trusler i ugevis, fordi de faktisk fik overleveret det her i toppen. Så man har godt vidst det. Og til trods for det, så har man jo ligesom ellers sagt, at det er nyt for dem, det her, ikke? Og lydfilen blev optaget i 23. juli i år, den her optagelse. Og så indledte selskabet, altså SAS, de indledte faktisk en afskedelsessag med de her to kollegaer, der tror vikaren. Det er også det nye Berlingske kan fortælle i dag. De ville altså gerne simpelthen sige dem op, fordi de havde troet vikaren. Og mandag 19. august, der modtager 3F så en mail, hvor det fremgår, at SAS vil gå efter opsige den ene af de to medarbejdere, fordi han har troet en kollega, og der står sådan her i mailen. Han har troet en anden medarbejder, og på dennes beskæftigelse og har været fysisk troende over for medarbejdere, hvilket selv sagt er uacceptabelt og udgør et tvingende årsag til opsigelse. Og så er denne her lydoptagelse blevet sendt til 3F 26. august. Mm. Så det er altså kendt til den siden 26. august. Og det skyldes, at der dagen efter var indkaldt til et mailingsmøde. Men vi ved, at de her to medarbejdere jo fortsat er hos SAS. Den ene her, han er jo så bare blevet taget af sin post som tillidsmand. Mm. Der er rigtig mange lyttere, der har en holdning til det her. Der er mange, der siger, at de synes, at det også er ubehageligt, at den her vikar har gået rundt og optaget folk. Der er en, der skriver her, en lytter, kan I ikke selv se det? Han optager med henblik på at stikke sine kolleger for at fremme sin egen karriere. Han skulle da have en flad, siger en lytter. Mens en anden synes, at hold da op. Det lyder som et rigtig godt og trygt arbejdsmiljø, og det tror jeg skal forstås ironisk, den lytter sms. Man må meget gerne blande sig 42 600 247. Dette er Radio 247. Der er med andre ord konstateret tilfælde af misligeholdelse af kontrakten. Så der er en aftale, og kontrakten er misligeholdt. Der er to ting, man skal lægge mærke til her. Mm-hmm. Det er jo selvfølgelig Nick Hækkerups stemme, vores justitsminister. Og det, man skal lægge mærke til, det er, at han siger misligeholdt. Det betyder jo, at man ikke har holdt en aftale. Og det her, det er altså ministeren, justitsministeren, der er blevet trukket i samråd. Der skal han så sidde og forklare Easy Translate-sagen. Den sag, som vi virkelig har boret i spørgsmålet om tolkefirmaet Easy Translate. Og han siger altså her, at de har misligeholdt deres kontrakt til det offentlige. Og det, der så også er interessant, som også er en nyhed, kan man sige, det er, at det faktisk ikke er nok den her misligeholdelse til, at staten kan komme ud af den kontrakt, man har lavet for en halv milliard kroner. Godmorgen, Johan Peter Glover Rasmussen. Godmorgen, Knud. Du er jo reporter her på kanalen, og en af de bærende kræfter i at have boret i det her. Du har lavet mange af historierne om Easy Translate. Prøv lige at forklare mig som lægmand, altså når nu Easy Translate, ifølge ministeren, har misligeholdt deres aftale. Der har været en række skandaler. De har misligeholdt den. Hvorfor kan man så ikke komme ud af den? Ja, altså kammeradvokaten har jo lavet en redegørelse på 70 sider, som blev sendt til samrådet her i går aftes til retsudvalget. Og den konkluderer ligesom, at ja, kontrakten er misligeholdt, men den er ikke tilstrækkeligt misligeholdt. Mm. Og hvordan er den misligeholdt? Jamen, de skriver, at det er jo i forbindelse med de her sager, som vi har afsløret her på kanalen, ikke? At man har løjet i en udbudsansøgning, det mod kontrakten. Man har ikke leveret nok af de tolke, man skal. Der er en leveringsgrad på 98%, og man ligger omkring 96%.

Peter Skorp fra Dansk Folkeparti, som du interviewede, Johan Peter Glover Rasmussen. Tak for det. Og så skal vi selvfølgelig også sige, altså spørgsmålet er jo, hvorfor er det her ikke nok til at rive kontrakten i stykker? Det er kammeradvokaten, der har vurderet det, og vi vil selvfølgelig gerne have haft kammeradvokaten ind til at forklare det her. Hvordan kan det være, at det ikke er nok? Men de er altså ikke vendt tilbage på vores henvendelser. Knud, om 20 minutter taler vi med Martin Henriksen fra Dansk Folkeparti. Ja. Han er jo deres politikudviklingsgruppe, og er ude med et helt nyt forslag om, at børnefamilier skal have næsten 19.000 kroner for at gå derhjemme og passe børnene. Bare ikke lige dem, der bor i ghettoerne. Mm. Tilbud gælder ikke dem. Vi hører, hvad det her forslag egentlig går ud på. Men først så skal vi tale om virkelig grove seksuelle krænkelser i det danske forsvar. Det er ikke godt, det dur ikke, der er ingen tvivl om det, sådan siger forsvarschef Bjørn Bisserup til Berlingske. Og det gør han, fordi i løbet af de sidste 5 år, så har Forsvarsministeriets auditørkorps behandlet 31 sager om seksuelle overgreb i forsvaret. Og 11 af sagerne fandt sted sidste år. Og vi kan nu sige godmorgen til dig, Marie Sim. Godmorgen. Godmorgen. Du er sociolog, og så er du næstforkvinde i Foreningen for Kvindelige Veteraner. Og I får altså i den forening ganske tit henvendelser fra kvinder om seksuelle krænkelser i forsvaret. Og vi hører nu her også, at der altså har været 31 sager i løbet af de sidste 5 år. Hvad er det for nogle henvendelser, I får fra kvinder i forsvaret? Jamen altså, vi har siden foreningen blev stiftet for 2 år siden modtaget cirka 100 henvendelser. Og det er vi har 2 voldtægtsforsøg, og vi har de henvendelser, vi har fået. Og så har vi ellers henvendelser om krænkelser i bred forstand, altså hvor det også handler om chikanering på basen og sådan noget. Chikanering på basen, hvad kunne det være? Jamen det er for eksempel at blive talt nedladende til. Altså dem, som vi hører, så det, når det er, de er under udsendelse, så kan man opleve, at blive mødt med mange kommentarer, så selv det, når jeg er lille skat, eller at blive klappet i røven, og sådan, altså, hvor man bliver kommenteret på i ret massiv grad. Okay, så ja. Det spænder altså fra voldtægtsforsøg til nogen, der siger lille skat, som jo måske ikke er så slemt. Ja, men altså, det er jo slemt på den måde, fordi at det omfanget af det kan være ret massivt. Ja. Og så er det også noget med, at når man danner, altså hvis man på en eller anden måde som organisation har, altså ikke gør noget ved de her mindre krænkelser, så skaber man også en eller anden form for grobund, hvor at der kan ske nogle af de mere alvorlige ting. Og, ja. Jeg tænkte bare, at vi kunne prøve at tage nogle eksempler, som Berlingske har beskrevet. Der har været, ifølge dem, så er antallet altså steget. Der var 1 sag i 2014, 11 sager i 2018. Et eksempel kunne være, at under en NATO-øvelse i Norge i november 2018, så står der beskrevet sådan her. Krænkelsen fandt sted om natten i en beboelsesbygnings toiletafdeling, hvor sergeanten havde grebet fat i kvinden bagfra, befølt hende på trods af, at hun gentagne gange havde bedt ham at stoppe berøringen, hvorefter han havde skubbet hende hårdt op ad væggen. Og han fik så han blev idømt en bøde på 6.000 kroner for grov pligtforsømmelse efter den militære straffelov. Et andet eksempel handler om, at en delingsfører i beruset tilstand flere gange havde samleje med en konstabel elev, hvor han flere gange med flad hånd slog eleven hårdt i ansigtet, ligesom han tog fat om halsen på vedkommende og talte beordrende til hende, og delingsføreren blev også idømt en bøde for grov krænkelse. Udover de her seksuelle angreb, så hører jeg altså også om andre krænkelser i det daglige. Og hvad kunne det være? Jamen altså først og fremmest vil jeg sige, det er jo nogle helt vildt alvorlige ting, auditørkorpset, de modtager jo kun, altså toppen af isbjerget, vil jeg mene, fordi det er de mest alvorlige sager, der overhovedet er derude. Det kommer faktisk ikke bag på mig, fordi de kvinder, som vi har modtaget henvendelser fra, så er det de færreste af dem, som har valgt at gå videre med det, altså at lave en officiel klage. Netop fordi man jo ikke går ind og klager på baggrund af, ja, altså at man bliver klappet i røven, eller man er noget i den dur. Der skal ligesom mere til, for at man går videre med det. Så det betyder, altså desuden, altså ligesom det almene samfund, så det er ret svært at anmelde voldtægter og seksuelle sager, fordi at det er befængt med sådan en stor portion skyld og skam. Så det er jo nogle sindssygt alvorlige ting, og man har jo set i Norge, hvor man har lavet en undersøgelse for tilbage i februar, hvor man havde, jeg tror det er 21 mænd og 24 kvinder, som har oplevet voldtægt, og 123 personer har oplevet voldtægtsforsøg. To har indgivet officiel anmeldelse. Når nu Norge er sådan et land, som vi sammenligner os med på rigtig mange punkter, så vil det undre mig, at vi ikke, hvis ikke vi havde nogle af de samme problemer her. Og du selv næstforkvinde i Foreningen for Kvindelige Veteraner, så gå ud fra, at du også har været i militæret. Nej, jeg har, nå, det har du ikke. Nej, det har jeg ikke. Okay. Jeg har forsket det her, og så har jeg så haft kontakt med rigtig mange kvinder igennem mit arbejde, så, eller ja, som næstforkvinde, og så har jeg så også været ansat i Forsvarsakademiet, hvor jeg så har undervist militært personel. Ja. Har du oplevet noget derude, når du har undervist det militære personel? Jamen, det som jeg har oplevet, det er, når man underviser, at til trods for, at der er rigtig mange steder i forsvaret, så er der jo en ordentlig tone, og man vil gerne have kvinderne med, så kan man altså også godt opleve, at der er nogen, der mener, at dybest set, så skal kvinder finde noget andet sted, og et andet sted at arbejde. Hvordan siger de det til dig? Jamen, altså, det er jo sådan, at der er forskel på mænd og kvinders fysik, og der er forskel til... Men det er der jo også, kan man sige. Jamen, det er der også, men det er jo heller ikke den almindelige mand, som træder ind i forsvaret. Det er heller ikke den almindelige kvinde, der træder ind i forsvaret. Nej. Og de kvinder, som træder ind, de er jo meget stærke og robuste kvinder. Så det er jo bestemt ikke nogen, som ikke kan håndtere det. Og det gode spørgsmål er jo så, at du beskriver en kultur. Hvordan kommer man den kultur til livs? Jamen, kultur er jo det er jo en svær størrelse at have med at gøre, ikke? Men det er jo, så det handler om en mangfoldig indsats. Altså først og fremmest, så bliver man jo nødt til at undersøge omfanget af karakteren af det her problem. Og det er jo det, forsvaret på en eller anden måde, eller de er jo gået i gang med det, og det er jo rigtig positivt, synes jeg. Men man bliver nødt til at finde ud af præcis, hvor det sker. Altså sker det under værnepligten, sker det under udsendelse, altså hvornår sker de her ting? Og så skal man have noget undervisning på forskellige niveauer, som gør, at dem, som møder både mænd og kvinder, har en idé om, hvad er okay og hvad er ikke okay. Fordi det er sådan en fingerspidsgefølelse i forhold til, hvad der er i orden og ikke er i orden. Tusind tak, Marie Sim. Næstforkvinde i Foreningen af Kvindelige Veteraner, som altså fortæller om, at antallet af seksuelle overgreb i forsvaret er steget, og ja, der er blevet behandlet 31 sager om seksuelle overgreb, og de 11 af dem fandt altså sted i 2018, mens der tilbage i 2014 kun var en enkelt sag. Knud, man skulle måske ikke tro det, men der er faktisk mange præster, der er meget stressede. Ja. Det viser en rapport. Og så er der også flere stifter, som nu er begyndt at gå sammen om et tilbud, hvor at stressramte præster, de kan komme på et refugium. Ah. Og det koster altså 58.000 kroner, det her refugium. Der får man samtaleterapi, yoga, meditation, afspænding, sund mad, der er mobilforbud osv. Og det er jo offentlige kroner, der går til det, ikke? At betale præsterne for at komme på det her ophold. Måske er det en god investering. Måske kommer de tilbage og er meget sundere og gladere. Måske burde flere få sådan et tilbud i den offentlige sektor om at komme på sådan et refugium til 58.000 kroner. Måske er det bare alt for mange penge at bruge på det. Ja, vi taler med biskop og Ribe Stift efter nyhederne. Ja, jeg vil da også gerne høre, hvad bliver præsterne egentlig stresset af? Jeg tror, du skulle til at sige, at jeg vil da også på sådan et refugium. Ja, det vil jeg også gerne. Men det er lige efter nyhedsoverblikket, så må vi altså høre, hvad de der præster bliver stresset over. Nyhedsoverblik fra Radio 24/7. Det var en fejl, at Dansk Folkeparti ikke gik i regering i 2015. I fremtiden vil partiet gå i en blå regering, hvis muligheden byder sig. Det fortæller formand Christian Thulesen Dahl til Avisen Danmark. Årsagen til, at Dansk Folkeparti blev halveret ved det seneste folketingsvalg, er i høj grad, at partiet ikke gik i regering, mener han. Thulesen Dahl slår fast, at Dansk Folkeparti for fremtiden altid vil gå efter at komme i regering, hvis der bliver blot flertal. Og det er underordnet partiets størrelse, på trods af, at partiet i 15 blev det næststørste i Folketinget, gik DF ikke i regering, og det fortryder partiets formand. Og han udtaler: min erkendelse er, at et parti med et Så stærkt folkeligt mandat skal i vælgernes øjne ende som et regeringsparti. Og den præmis køber jeg, det kan jeg se i dag, siger formanden. Og så er den gamle Lillebæltsbro, der forbinder Middelfart med Fredericia, genåbnet for biltrafik klokken 7.15 i dag. En omfattende renovering har betydet, at broen har været spærret for biltrafik siden 29. januar i år. Der bliver langet brunsviger ud til de første 2.000 bilister over broen, så det kan være, at man lige kan nå den har været åben i 20 minutter. Og det er altså for genåbningen, det er en festdag, det siger borgmester i Middelfart, Johannes Lundsfrød. Forbindelse mellem Jylland og Fyn, den er bare helt afgørende for rigtig mange mennesker. Der er vel i omegnen 10.000 biler, der krydser den gamle Lillebæltsbro hver eneste dag, eller har gjort det. Så ikke i år, men har gjort det indtil i år. Og der er bare pres på, fordi det er et af Danmarks vækstcentre her. Ja, og det er altså de første 2.000 bilister, der kører over broen her til morgen, der kan få brunsvær gratis. De radikale fremlægger nu 15 mål, hvor der snart skal ske noget politisk handling. Partileder Morten Østergaard er nemlig ikke tilfreds med tempoet hos regeringen, som man for få måneder siden underskrev et forståelsespapir med. Når vi føler et behov for at sætte de her mål konkret op, så er det også fordi, vi oplever, at Socialdemokraterne ligesom synes, at forståelsespapiret er rigeligt, at det er en fireårsplan. Og det er det altså ikke for os. De fleste af dem er kendetegnet ved, at det burde man kunne gøre her i det første folketingsår. Eksempelvis mener han ikke, at der er tid til at vente på klimaområdet. Østergaard kræver blandt andet forureningsafgifter på fly, og så skal afgiftsstrukturering på elbiler på plads. Regeringen forventer først at lave en ny klimalov i det nye år. Det er ret bizart, hvis man så vil sige, at så kan vi først efter det begynde for alvor at handle. Fordi så har vi jo spildt en fjerdedel af valgperioden. Og derfor vil vi jo sige, at vi skal i gang med den grønne omstilling. Og i vejret dag, det bliver mest tørt med nogen sol. Først på dagen endnu skyet med regn i de østlige egne. 15-18 grader, og vinden tiltager og bliver jævnt til hård fra nordvest. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Godmorgen, Eluf Vestergaard. Er han ikke med os? Jo, jeg er med her. Godmorgen. Ja, her. Godmorgen, Eluf. Ja, godmorgen, godmorgen. Du er jo biskop over Ribe Stift, og vi har ringet til dig, fordi at du har sammen med du er gået sammen med tre andre stifter er det, og så kommer I jo med tilbud til jeres præster, som er ramt af stress, for om de kan komme på sådan et refugieophold til 58.000 kroner. Prøv lige til en start, fortæl os lige, hvis man er stressramt præst og får tilbudt sådan et ophold på et refugium. Hvad går det ud på? Jamen altså, det handler om, det er, at det her refugieophold, som er en blandt flere tilbud for at forhindre langtidssygemeldinger. Og man kan sige, præstearbejdet er jo på alle måder et fantastisk arbejde. Men det er ikke altid, at præster er så gode til at passe på sig selv. Og der har vi set, at i de senere år, der er kommet flere stressmeldinger, eller stresssygemeldinger, og også langtidssygemeldinger osv. Og det har givet anledning til en vis selvransagelse om der er noget, vi kan gøre. Og præster kan på mange måder, vi forkynder evangeliet, vi kan finde trøst og opbyggelse i bibellæsning, bøn, og vi kan bruge hinanden. Man kan bruge ofte og har en præst, jo en anden præst, man også bruger selvsørgerisk og tale med om det. Men stadigvæk, så er der altså også noget, hvor præsterne, som en del af det almindelige arbejdsmarked, kan have glæde af nogle af de muligheder, som også findes. Og der er det her refugieophold, det er sådan en blandt flere. Og refugieopholdet, man kan sige, når det særligt har en virkning for præster, så er det jo fordi præsterne, tænk på, præsterne bor i deres arbejde. Der er også andre, der har et grænseløst arbejde, men det har præsten jo også. Men der er også det der med, at man bor i sit arbejde, og der kan det være, hvis man er meget ramt, så er det af stress og det sådan set er bag en alvorlig ting, så kan der være en idé i at trække præsten ud i et kortere eller længere forløb. Og nu hørte jeg godt det der, I nævnte de 58.000, men det er jo et individuelt forløb, der bliver så skruet sammen. Der er ikke råd til så mange, der kan komme afsted, men der er nogen, der kan komme afsted, og vi har stor gavn og glæde af det. Det der med at trække præsten ud, og der lige bliver lidt ro omkring vedkommende, det har vi faktisk gode erfaringer med. Og så er det på det her refugieophold, at man for de her 58.000 kroner altså får samtaleterapi, yoga, meditation, afspænding, og præsterne får jo så tilbudt sund mad, og skal så lægge deres mobiltelefon, så der er mobilforbud. Hjælper det her? Det gør det. Altså, vel, i hvert fald, jeg kan jo ikke... Vi har haft en tre stykker her for stiftet på det, ikke? Det er det omfang, vi snakker om det. Og der kan man sige, at det vi ofte har gjort, det er jo, at der er præster, der beder om at få psykologsamtaler, og dem har vi jo givet så et vist antal af, og det kan også være gennem på en måde, at de psykologsamtaler er kommet frem. Men det er ofte ikke, det har nogle gange vist sig ikke at være nok, hvis det har været meget voldsomt, hvis præsten har været meget voldsomt stressramt. Og der er det der med, altså det er især det der med lige at trække præsten ud hjemmefra og få den der ro. Altså jeg har altid selv boet i præsteembedet eller også bispeembedet her. Det vil sige, at man er i det. Altså I skal forestille jer, hvis man præst, så arbejder man sådan set. Man har 6 arbejdsdage, men på ens fridag, det kan være, hvis man er fri om mandagen, og der så kommer nogen og gerne vil tale med en, eller man har, der er et dødsfald, der er sket, og de vil gerne have arrangeret det, så stiller man selvfølgelig op til det også. Ikke? Så det kan godt, det der... Jeg tror, det er et særligt forhold, fordi det er på en eller anden måde lidt anderledes i forhold til så mange andre arbejdspladser. På ja, en eller anden måde. Du må ikke misforstå det her, men altså, når jeg møder præster, så virker de altid meget rolige, og du ved, de går rundt, de har selvfølgelig en prædiken om søndagen, som de skal lave, og så er der, som du siger, så er der sikkert nogle konfirmander, der også skal have noget undervisning, og nogle dødsfald, folk man skal tale med. Og igen, du må ikke misforstå, men, altså, hvad er det egentlig en præst kan blive stresset over? Ja, men det er faktisk sådan i dag, at der bliver faktisk kaldt på præsten rigtig, rigtig mange steder fra. Altså en ting, det er, at man har søndagens prædiken, man har de kirkelige handlinger og dåbssamtaler osv. Men vi er også kommet i, vi har også et samfund i dag, hvor der er brug for, at ofte sker der mange aktiviteter i en kirke, omkring en kirke, fordi kirken også bliver det sted, hvor man er med til at skabe et fællesskab i sogn. Så det er blevet mere stressende i dag at være præst? Ja, på mange måder. Der er mange flere aktiviteter, og så kan man sige, at mange præster går jo også selv i det. Og jeg er sådan set glad for at høre, at du siger, at når du møder præster, at de så virker rolige, for det skal de også være, fordi vi står jo til tjeneste for andre, ikke? Og det fylder. Men det er ikke altid, at præster er så gode til at passe på sig selv. Det er det, vi ser. Okay, så de arbejder, og det er lidt ensomt, og der er mange opgaver også på fridag. Men der er også en afhandling, der viser, at stress blandt præster også skyldes, at de bliver mobbet af andre præster. Og en undersøgelse fra 2017, ja, den viser, at hver fjerde præst føler sig mobbet. Du er jo så biskop over Ribe Stift. Oplever I mobning der? Altså, mobber præsterne hinanden? Og hvad mobber de hinanden med? Altså det, der kom frem med den rapport i 2017, og det er det her, man kan sige, det her tilbud er sådan set også affødt af et øget fokus på præsters trivsel. Det den viste, det var, at præster godt kan være enormt hårde ved hinanden. Og der kan også være det andet del af den, det var så også, at der kunne opstå, man kunne føle sig mobbet af menighedsrådet. Det kunne også være forholdet mellem menighedsråd og præst, der kunne være, der kunne give anledning til det. Jamen altså, jeg tror, præster imellem, ikke, der kan man sige, at der kan godt være en hård tone, men det er jo ikke i sig selv mobning. Det er fordi, vi er et lidenskabeligt folkefærd, forstået på den måde, at vi brænder for evangeliet, og der kan være forskel på, hvad det så er, vi synes, der er væsentligt. Altså, så selve den teologiske strid kan være hård, men vi har måske også haft en kultur, hvor vi har været vant til at være meget os selv, og når man så også kommer til at indgå mere i forpligtende samarbejde nogle steder, så kan det indimellem opstå nogle, hvor man ikke, altså, hvor der er simpelthen mobning. Og det er jo det, vi har prøvet at handle på, fordi det er selvfølgelig, det er no-go. Altså, det er uacceptabelt, at man ikke er det. At man ikke opfører sig ordentligt over for hinanden. Og nu er du jo biskop, men er du udsat for mobning nogle gange, eller har du prøvet at blive mobbet? Nej, jeg har ikke prøvet at blive mobbet. Man kan sige, det tror vi alle sammen, at der er nogen, der er uenige med en. Men det, sådan skal det også være. Altså, vi strides om det, og det er en god strid, men jeg har ikke prøvet det andet. Men jeg kan se nogle strukturer i den måde, vi har præster samarbejde på, som kan give anledning til det indimellem. Og så er der noget i forhold, I skal forestille. Altså, Folkekirken er en enormt decentral opbygget institution, hvor der både er... Man kan sige, der er menighedsrådet, der er folkevalgte, som har et arbejdsgiveransvar på mange for de ansatte. Og så er der præster, som er tjenestemænd, og så er der nogle funktionærer ansatte også. Og de fleste steder går det rigtig, rigtig godt. Men indimellem, så kan det også bare, hvis der kommer problemer, så bliver de også meget voldsomme. Og her, der, jeg tror, det er også noget af det, der har afspejlet sig i den rapport, der kommer. Og det har vi har handlet på det, vi har jo haft møder med arbejdsmiljørepræsentanter og tillidsmænd, og det, noget af det, der har været brug for, at ledelsen er mere bevidst om det, det vil sige præster og provster. Men det andet, det har også været at finde nogle indsatsmuligheder i forhold til netop den her stressramten. Vi taler med Eluf Vestergaard, der er biskop og Ribe Stift, og det gør vi, fordi at der er flere præster, der føler sig stressede, og derfor har fire stifter altså gået sammen om sådan et tilbud, hvor stressramte præster kan komme på 4 ugers refugieophold med samtale, terapi, yoga og deslige for mindst 58.000 kroner. Spørgsmålet er jo så, er det en god idé det her? Hvis du beskriver det som en kultur, Eluf, hvor der er et hårdt miljø blandt præsterne, man taler hårdt, nogen føler sig mobbet, så får de et refugieophold for skatteydernes penge. Men så er kulturen jo den samme, når de kommer tilbage. Hvad skal det så hjælpe? Ja, det er for medlemmernes penge, ikke? Skal vi lige huske. Men medlemmerne jo, er jo også... Men stadigvæk, man skal være opmærksom på, hvad man bruger sine penge på. Altså, man kan jo sige, hvis nu for eksempel man har en præst, som vi tilbyder et sådan ophold, hvorfor gør vi det så? Jamen, det er både, fordi præstens trivsel ligger os på scene, og at vi... Og jeg mener, at det vil være godt i forhold til at få præsten tilbage i arbejdet. I de her år, det gælder på hele arbejdsmarkedet, der skal man holde rigtig mange år på arbejdsmarkedet. Man skal arbejde mange år, sådan som det ser ud, det bliver ikke færre. Så derfor er det også vigtigt at holde fast i arbejdsglæden. En ekstra faktor for os, det er også, at der er præstemangel i den her tid. Vi har simpelthen ikke, vi har ikke råd til at lade dygtige og gode præster slippe. Jamen, de skal selvfølgelig, hvis de ikke vil være præster mere, så er det selvfølgelig deres valg. Men vi har behov for at gå en ekstra vej her, fordi vi mangler faktisk præster. Altså, jeg har haft stillinger her det sidste år, som har været slået op to gange, også nogle gange faktisk, der var en enkelt betræk. Fordi der mangler præster. Så jeg vil gerne holde fast i de præster, vi har, og gå så langt som muligt. Og så mener jeg faktisk også, at der er en økonomisk gevinst i det her, i stedet for, at man er sygemeldt i lange perioder. Det er jeg helt sikker på. Mange tak, Eluf Vestergaard, der er altså biskop over Ribe Stift. Send din mening til Radio 24/7 ved at sende en sms til 42 600 247. Og inden vi taler med Martin Henriksen fra Dansk Folkeparti om, hvorfor de vil give børnefamilier 19.000 kroner om måneden for at gå derhjemme og passe deres egen børn, ja, så skal vi lige runde, at en højt placeret amerikansk spion i 2017 blev hentet til USA efter i mere end et årti at have spioneret i Moskva. Det er en historie, som både CNN og flere andre store amerikanske medier dækker. Godmorgen, Jens Vorning. Godmorgen. Direktør i Policy Group og udenrigskommentator på Kristeligt Dagblad. Hvad ved vi om denne her nu tidligere CIA-kilde i Rusland? Jamen, vi antager, at det er Oleg Smolenkov, som det handler om. Og han har arbejdet for Putins udenrigsrådgiver Ushakov. Ushakov sidder i præsidentadministrationen og ikke i udenrigsministeriet. Men Ushakov er tidligere blandt andet, han har jo også været udstationeret i Danmark i et par omgange, men blandt andet tidligere ambassadør for Rusland i USA, hvor Smolenkov også arbejdede for ham. Og Smolenkov og hans familie forsvandt i Montenegro for 2 år siden, Der blev åbnet en mordsag i Moskva, og den førte ikke til noget resultat. Og man har antagelser om, at de i dag lever i Virginia i USA. Og baggrunden for, at CIA vælger at tage ham ud, det er, at Trump på et møde lidt før, at Smolenkov fra hans familie forsvinder, taler med den russiske udenrigsminister Lavrov og den russiske ambassadør dengang, Kislyakov, i det ovale værelse, og hvor han opdager CIA, giver fortrolige oplysninger, og dermed bliver de bange for, at man vil afsløre denne her agent over andre. Så de sidder og taler med Trump, og så opdager de, at CIA giver fortrolige oplysninger. Vil det sige, at Trump har talt over sig? Ja, så det er Trump, som deler klassificeret materiale med Lavrov og Kislyakov. Og det får CIA til at reagere ifølge de udlægninger, der ligger både i amerikanske, men også i andre medier i øjeblikket. Okay, så han taler simpelthen over sig til russerne, og så må man hive der. Det må da have taget årvis at bygge sådan en mand op, der sidder højt placeret hos russerne, og har han været en af de mest højst placerede, man kender til, amerikanske spioner, der sidder hos russerne. Eller prøv at fortælle lidt om ham. Ja, men det er lidt svært at sige præcis, hvor højt han har været med. Han har fulgt Ushakov, og dermed har haft en tæt kontakt til diplomatiske miljø, både i Moskva og mens han var i Washington. Det er helt sikkert. Og det vil sige, at han er sådan en person, som har talt med mange, og han har haft adgang og selvfølgelig til ting tæt omkring Putin. Sikkert ikke særlig meget klassificeret materiale, men mere som en praktisk person, der sætter møder op, for eksempel med sådan en som Trump. Et kort spørgsmål her til sidst. Vi har desværre ikke så meget tid, men det er jo sindssygt spændende. Altså, hvordan har man vundet ham herover? Du vil sige, at han har været ambassadør i Washington. Ved vi, hvordan man har værvet ham som spion, russeren her? Nej, men det, der jo netop typisk sker, det er, at du møder en hel masse mennesker, og du udvikler nogle personlige forhold. Og så ligesom to mulige veje, og det ene det er, at det handler om penge, at han simpelthen er købt. Og det andet handler om, at du i din sympati for en bestemt politisk linje, for eksempel at have et bedre forhold til Vesten, og pludselig overtræder en usynlig grænse, som du først mærker konsekvenserne af efter et stykke tid. Okay, tusind tak. Jeg tror, vi kommer til at høre mere til det her. Jens Vorning, direktør i Policy Group og udenrigskommentator på Kristeligt Dagblad, der fortalte os om, at USA har hævet en højt placeret amerikansk spion ud af Rusland. Der har han siddet i et årti og spioneret i Moskva, og det er altså CNN og flere amerikanske medier, der fortæller den her historie. Klokken den er 8:09, og en række kommuner de giver i dag omkring 5.000 kroner i tilskud til børnepasning i hjemmet, hvis man gerne vil passe sine børn derhjemme. Men hvis det står til Dansk Folkeparti, så skal forældrene have næsten 19.000 kroner om måneden for at passe egne børn derhjemme. Martin Henriksen, godmorgen. Godmorgen. Tidligere folketingsmedlem for Dansk Folkeparti. Altså, I foreslår helt nøjagtigt 18.866 kroner om måneden. Og hvor længe skal familierne kunne få denne her ordning, hvis det står til jer? I hvor mange år skal man kunne passe sine børn derhjemme? I forslaget lægger vi op til, at det skal være i barnets første 4 år. Og så er det jo et op til 19.000 kroner. Det er dagpengesatsen, så det, vi tager udgangspunkt i det dagpengesystem, vi har, fordi det er velkendt, det kender man. Og der er jo så forskellige dagpengesatser, som blandt andet kommer an på, hvor meget man har tjent op til osv. Men det er, det kan man sige, det er den højeste dagpengesat, så det er op til det. Okay, beløb. Og i hvor lang tid? Altså, skal man kunne gå i alle 4 år derhjemme i princippet? Ja, det skal man kunne. Vores tanke er grundlæggende, altså i dag har vi jo indrettet et samfund, hvor at rigtig mange forældre, det er jo et spørgsmål om økonomi, og man skal have råd til at betale sine regninger osv. Det er jo den måde, som samfundet er indrettet på, og så afleverer man så børnene meget tidligt i daginstitution. Det er der rigtig mange forældre, der gør. Og vi vil egentlig gerne give familierne et frit valg og understrege, at vi synes, at familieværdier, at det er utroligt vigtigt. Vi kommer jo alle sammen, vi er jo alle sammen rundet af vores familie. Og hvis forældrene så beslutter sig for, at det er bedst i en periode, at den ene af forældrene går hjemme og passer barnet og giver tryghed, omsorg osv., ja, så må de det, men de kan også vælge at aflevere barnet i institution. Så grundlæggende handler det om at give nogle flere valgmuligheder. Og det er jo så ikke alle familier i Danmark, der skal have lov til det her. Begge forældrene skal have været i job eller uddannelse i 3 af de seneste 4 år, inden de kan få det her tilskud. Man skal opholde sig i Danmark i 20 år for at få det her tilskud. Og så gælder det altså ikke for familier i boligområder med status som ghetto. De skal stadig sende deres børn i institution. Hvorfor skal man have opholdt sig i 20 år for at få det her tilskud? Jamen, det er jo det evige dilemma. Nogle gange, sådan har vi også tidligere haft det i Dansk Folkeparti, der er nogle ting, vi gerne vil gøre, men hvor vi godt kan se, at det også vil have nogle uhensigtsmæssigheder, fordi der er kommet en stor indvandring til Danmark. Og i det her tilfælde, der ved vi jo, at nogle af de børn, som vokser op i et ghettoområde, jamen, hvis de er for længe hjemme hos mor og far, og mor og far ikke taler dansk, så bliver de ikke introduceret til sproget, de lærer ikke dansk kultur og danske traditioner, de får ikke kendskab til det danske samfund, deres forældre har måske ikke danske venner, men kun venner fra den samme kulturkreds, som forældrene på et tidspunkt er kommet fra, og det giver integrationsproblemer. Og derfor står vi i en situation, hvor vi både skal løse de integrationsproblemer, men samtidig med det vil vi også gerne give velfungerende familier, hvor der ikke er nogen problemer, nogle flere valgmuligheder, og det er så den balancegang, som vi forsøger at ramme her. Og I vil jo give ikke bare danske familier den her mulighed, men hvis I får indført det her, jamen, så vil der også være i høj grad flere, der gør det sikkert, ikke? Hvorfor vil I gerne have, at flere går derhjemme med børnene helt op til 4 år? Jamen, det er op til folk selv. Altså, hvis du spørger mig personligt, så tror jeg på, at det er godt for børn, at for eksempel gå hjemme hos den ene forælder i nogle år. Jeg tror, det giver en god stabilitet. Jeg tror det på mange måder grundlæggende er sundt for børnene. Men det er jo min personlige præference. Altså, det her er sådan set et forslag, der ligger op til, at det må familierne selv om. Så jeg er sikker på, at hvis det bliver indført, så vil der være flere velfungerende familier, hvor den ene part beslutter sig for at gå hjemme. Men der vil jo stadig også være nogen, som afleverer deres børn i daginstitution, og det er sådan set pointen med det her. Det er et spørgsmål om at sige, prøv at høre, vi mener faktisk, at det først og fremmest er forældrene, der har ansvar for at opdrage deres børn. Og så må de så træffe beslutningerne, og vi skal så sørge for, at de har de bedste forudsætninger og gode muligheder for at træffe nogle gode beslutninger. Og gælder det her for begge forældre, eller kun en af forældrene? Det er en, så man kan ikke begge to gå hjem. Der må man og altså gælder det så for alle børnene, eller det kun, altså gælder det 4 år per barn? Udgangspunktet er, at det gælder 4 år per barn, men... Nå, men hvis man så får 5 børn, så er det jo pludselig rigtig mange år. Ja, men det er jo en af de ting, hvor at der er nogle detaljer i forslaget, som skal endelig på plads. Og derfor kan altså, man hvor langt er I med det her forslag, Martin Henriksen? Har du regnet på, hvad det koster, og hvad det gør ved arbejdsudbuddet? Altså, der er jo siddet hvis du spørger Finansministeriet til regnedreng, så vil de helt sikkert sige, at det gør, at der kommer et mindre arbejdsudbud. Der har jo siddet en arbejdsgruppe, som er nedsat af formanden på baggrund af valgresultatet, som har haft det ansvar, at idéudvikle at komme med forslag, idéer osv. til, hvordan Dansk Folkeparti kommer videre. Og det er det så en af forslagene, som bliver afleveret nu, og vi kommer løbende til at aflevere forskellige forslag. Nogle er meget konkrete, og andre er også det her, det er også ret konkret, men hvor der så er nogle ting, der skal på plads. Og det kunne sagtens være, at der bliver lagt et loft over, så man ikke kan være på ordning til evig tid. Det skal man selvfølgelig ikke kunne være. Men jeg håber også, at folk har respekt for, at den situation, som Dansk Folkeparti står i, så skal der også en gang imellem være plads til sådan at idéudvikle. Men det her, det er jo taget i betragtning et ret konkret forslag, som mange forældre vil kunne få gavn af. Det er ret konkret, og selvfølgelig skal I have lov til at idéudvikle, men du må da have gjort dig et par tanker om, hvad vil det her koste? Jamen, vi har faktisk ikke siddet og bedt Finansministeriet om at komme med en udregning på, hvad det her vil koste. Og hvis Finansministeriet kommer med det, så vil det jo også være behæftet med stor usikkerhed alt den stund. Fordi hvis der nu for eksempel er nogle forældre, det vil man jo antage, der tager børn ud af daginstitutioner, så frigiver det jo nogle ressourcer der. Det kan jo sådan set også gøre, at der bliver mere tid, plads og rum for pædagogerne til at tage sig de børn, der er i daginstitutionerne. Det kan også godt være, det er der jo også nogen, der har været ude at sige tidligere, kloge mennesker, at det også kan være med til at gøre, at børnene får en mere stabil opvækst. Og derfor kan det måske også være med til at forebygge, at der er nogen, der bliver socialt udsatte senere hen i livet, fordi de får en tryg opvækst fra start af. Henriksen, så jeg stopper dig lige, fordi ja. Klokken nærmer sig 8. Du har ikke haft tid til at regne på det. Du har heller ikke spurgt regnedrengene i Finansministeriet. Jeg kan bare lige nu se, at et seneste tal, der i 2014, der var der 25.000 hjemmegående. Hvis de skal have 19.000 om måneden, så vil det blive 475 millioner kroner om året. Altså en halv milliard, og det er bare på 2014-tal. Den halve milliard, hvad skal den tages fra? Der er også et vist tilbageløb, skal du huske på. Det er også noget, som på længere sigt vil kunne spare nogle ressourcer andre steder i samfundet. Men der er jo blandt andet et økonomisk råderum. Det er en mulighed. Det er en mulighed. Ja. Det er ikke, jeg siger, at det ikke skal være sådan, men det er en mulighed. Der er også, vi bliver også nødt til at tage, altså man kan også tage med i betragtningen, vi har en socialdemokratisk regering, som har besluttet sig for at give flere penge til indvandrerforældre, der har børn. Ja, det er en anden sag, Henriksen. Du skal ikke beskylde regeringen for noget. Jeg vil lige høre dig. Jamen, der kan man også tage penge fra. Man kan jo være med at give det tilskud, og så kan man så at sige, kanalisere det over andre steder jo. I presset i Dansk Folkeparti nu i gang med noget idéudvikling, der sidder du med. I kommer så op med det her. Er Dansk Folkeparti tilbage i den der rolle, hvor man bare deler gaver ud, og så finder man ikke lige ud af, hvor pengene skal komme fra? Dansk Folkeparti har altid... At det her er jo ikke et finanslovsudspil. Det er en gruppe, der har siddet, som har kommet med nogle idéer. Og det kan man jo mene, at skal være plads til, eller ikke skal være plads til i dansk politik. Det håber jeg, at der er plads til. Men nej, det er Dansk Folkeparti ikke. Altså, når vi fremlægger ting, så har det altid været sådan, at det har været fuldt finansieret. Og nu kommer der så en række forslag, og noget af det... Det er meget, meget konkret. Der er det hele stort set på plads, og så er der nogle ting, hvor der er nogle ting, som så endelig skal sættes på plads, når der er det på et tidspunkt forhåbentlig skal udmøntes. Men altså, tanken er at understrege, at vi mener, at familierne, det er et utroligt, det er Danmarks fundament, det er alle samfunds fundament, og vi vil gerne være med til at styrke dem og deres valgmuligheder. Tak, Martin Henriksen fra Dansk Folkeparti. Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 24/7 morgen med Ida Herskin og Knud Brix. For 20 kroner, hvis du donerer 20 kroner, så kan du altså sørge for, at der bliver plantet et træ. Og de her penge, den kan man altså give i morgen i sådan to stort TV2-show. Med en landsdækkende kampagne giver TV2 danskerne og danske virksomheder mulighed for at købe deres egne træer, som skal rejses over hele landet i lokale folkeskove, der er sikret permanent fredning. En del af midlerne går også til internationale skovfredningsprojekter. Jeres virksomhed kan være med til at gøre en stor forskel for klimaet, hvis I giver jeres støtte til Danmark Planter Træer. Altså, og det er jo... Det er jo helt nyt, det her, ikke? Altså, man plejer at se billeder af altså, sultne afrikanske børn, og så skal man give penge, når der er de her store indsamlingsshow på tv. Men nu handler det altså om at plante træer. Ja, for 20 kroner. Der er gået totalt Greta Thunberg i den på TV2. Og det er det her kæmpe indsamlingsshow. Det hedder Danmark Planter Træer. Det er på TV2. Arrangørerne har simpelthen som mål at indsamle 20 millioner kroner, og så bruge dem til at plante træer i Danmark. Spørgsmålet er jo så bare, får man noget for de her penge? Mm, altså, vi støtter den her indsamling. Og hjælper det overhovedet klimaet? Og hvornår kommer det til at hjælpe klimaet? Vi skal tale med Carsten Rabeck. Han er professor i biodiversitet. Og han har kritiseret det her indsamlingsshow. Altså, han siger, det vil tage 80-100 år, før de her træer de er fuldvokset, og derfor giver noget positivt til regnskabet. Så vi får ham i studiet, og vi får også Morten Pedersen, som er afdelingschef i Danmarks Naturfredningsforening, fordi han er medarrangør af det her arrangement. Det er om en halv time. Ja, jeg glæder godt mig til det. Det gør jeg også. Vi har mange andre gode ting på programmet. Vi skal også høre lidt om fodbold i Sierra Leone. Vi skal høre lidt om præster, som er stressede og tager på refugium. Og så skal vi altså høre om parlamentet i Storbritannien, som har tvunget regeringen til at offentliggøre et dokument, som beskriver, hvor galt det kan gå, hvis Storbritannien ikke får en aftale med EU inden den 31. oktober. Det er jo også det, der hedder no deal eller hard Brexit. Så hvor galt kan det egentlig gå? Og det her dokument, som altså ligger i den engelske regering, det hedder Operation Yellow Hammer, og det afspejler sådan et worst case scenario. Og det fortæller Peter James Stark, som er tidligere kommunikationskonsulent og nu medvært på The Brexit Club her på kanalen. Operation Yellowhammer er regeringens bedste bud på en meget plausibel worst case scenario for, hvad der kan gå galt. Og der kan gå meget galt. Og det er jo det, der er ret utroligt ved at læse det der dokument. Det er, hvor galt det egentlig kan gå i sådan en situation. Og det, bare komme med alle eksemplerne. Jamen, altså, med fanden på væggen. Jamen altså, medicin. Det bliver simpelthen svært at få den nødvendige medicin. Meget af medicin, som man får i Storbritannien, skal fragtes ind over grænserne, og det er noget, som skal være køle reguleret.

Theresa May, Storbritannien udskiftede posten fra en kvinde til en mand, så synes vi, det gav meget mening, okay, at det var to mænd nu. Jamen, det er da godt for lytterne at vide, de kan bare vippe os to af pinden, Knud, hvis man lytter mig her. Det må man gerne. Jamen, tak fordi du kom, man kan slutte med på søndag. Brian. Det bliver et syrebad på alle mulige undersøgelser og stråmænd og selvforherligelser, som kører rundt i mediebilledet hver dag hele tiden. Vi skal jo se på, om det, som folk siger om sig selv og andre, sådan set passer. Det er et rigtig, rigtig godt spørgsmål. Jeg synes selv, jeg er meget omgængelig og flink, men jeg kan godt blive provokeret. Der er ikke tale om, at nogen skal slås oven i hovedet. Noget af det, der irriterer mig allermest, det er jo, når politikere ikke har lyst til at svare på, hvad de har gjort. De sælger ikke leverpostej eller is nede på hjørnet. De laver love. Når de sætter pinden til et stykke papir, så har det indflydelse på vores allesammens liv. Det kan jeg ikke kommentere på. Det tror jeg ikke, vi vil finde os i. Fordi der ligger hunden begravet, når der ikke er nogen kommentarer. Jeg har ikke flere kommentarer. Som regel. Journalistik skal ruske i alle planerne, og det er det, vi vil prøve at gøre. Det var meget rart at møde en, der ikke forsøgte at bortforklare. 100% Brian. Man kan høre programmet mandag til torsdag kl. 15. Her på Radio 24/7. De skulle sende blinkende lygter i stedet. God weekend, skriver Axel. Og jeg tror, han henviser eller hentyder til, at TV2, altså i morgen, når de har det her store indsamlingsshow Danmark planter træer, så vil han hellere se filmen Blinkende lygter. Det kunne måske opfordre til lidt selvtægt mod køer, helt sikkert. Det ville have en bedre effekt. Så jeg tror ikke, at Axel kommer til at lytte med og donere 20 kroner til at plante et træ. Og det er altså Danmarks Naturfredningsforening og TV2, der holder det her store show, som hedder Danmark planter træer. Nikolaj, han skriver ind på 42 600 427. Jeg har allerede givet til træplantning. Jeg har plantet ca. 500 i år. Mit firma donerer et træ per udfaktureret time. Det ved jeg ikke, hvad er. Nå, men anyways, vi ringer Nikolaj op, som er lytter, og hører, hvorfor han donerer penge til at få plantet træer. Og så taler vi med Carsten Rabeck jo. Han er professor i biodiversitet, og han synes, altså det her det er noget fis. Det tangerer til greenwashing. Man kan først mærke effekten af de her træer om 80-100 år, når de er helt vokset ud. I stedet burde man bare bevare det træ, der er, som bliver fældet i stigende grad på tiden. Den bliver spændende. Der er også mange lyttere, der skriver ind på en anden historie, som vi skal have om cirka 10 minutter. Altså historien om præster er stresset og derfor bliver sendt på refugium. Vi har jo hørt biskoffen i Ribe Stift fortælle om, hvad man skal lave på sådan et refugium. Og om 10 minutter, så taler vi med den, som driver refugiet, om hvad der foregår. Men der er mange lyttere, der har reageret på det her, Ida. Der er en, der skriver, præster er jo sammen med pensionister og sære typer dagen lang. Det må da også være stressende. Og en anden skriver, oh my god, præster mobber hinanden og får stress, det er altså lidt komisk. Mens der er andre, der skriver, præster er altså voldsomt stresset, de arbejder 6-7 dage om ugen og er meget eksponeret, skriver en lytter. En undersøgelse viser, at hver fjerde præst føler sig mobbet. Ja. Så når vi taler med Leila, der driver det her refugium, kan vi også spørge, om de også håndterer mobning. Ja. Inger skriver ind, at da hun var barn, så var hendes mor præst. Og hun husker, at moren havde mindst 3-4 personer, som hun skulle sjælesørge hver dag i timevis. Og hun kunne ikke sige nej til det her. Og det var året rundt, både dag og nat. Måske er de bare stressede præsterne. Hvem ved? Send din mening til Radio 24/7 ved at sende en sms til 42 600 247. Det her, det er lyden af en landskamp mellem det vestafrikanske land Sierra Leone og så ærkerivalerne fra nabolandet Liberia. Og det var en landskamp, som var ret vild. Jeg var der. Det var i lørdags. Det er afgørende for, hvem der kan komme med i gruppespillet i VM. Det vil begge hold helt vildt gerne. Og så får de Sierra Leone et straffespark i overtiden. Og der, altså, der kan de simpelthen lige sende den i mål, så er de med. Og de brænder, og så går folk bare fuldstændig amok. Og blev meget, meget vrede, vil jeg sige. Så Sierra Leone, de taber til Liberia, Liberia går videre til VM. Og så står der 30.000. Hvordan er de to nabolande ind i samme gruppe? Det er jo bare tilfældigt, eller hvad? Ja, de skal spille om, altså du ved, Afrika har en pulje, okay. Og så skal de spille om, hvem kan få lov til at være med i det der gruppespil. Og blandt publikum, ud over mig selv,

hvor vi er kommet ud på en lille jordplads, som de bruger som fodboldbane. Og der er måske 150-200 børn, som der er i gang med at blive aktiveret i forskellige lege og fodbold. Og, ja. Hvorfor gør I det? Jamen det gør vi, fordi der er ikke særlig mange steder for de her børn i sådan et slumområde, hvor der er sådan, de kan få lov til at være børn. Det er et ret hårdt liv, og der er meget misbrug, og der er meget fattigdom. Og hvis man ikke lige kan huske Sierra Leones historie, så kan jeg fortælle, at der var måske en af de mest blodige borgerkrig nogensinde i Afrikas historie, som kørte helt frem til 2002, den var bare uhyrelig og grusom og efterlod et land i fuldstændig opløsning med 10.000 vis af sårede mennesker og folk, som havde fået amputeret lemmer, fordi den her milits, som hed Revolutionary Front, den simpelthen gik strategisk efter at hugge arme og ben af folk. Og derfor er der bare sindssygt mange mennesker med amputerede lemmer. Og der har Cecilie altså lavet en klub, hvor det er et krav, at man mangler et ben. Som minimum. Ja, et ben, hvis man er markspiller, og et arm, hvis man vil være målmand, for man kan være med. Sierra Leones historie, borgerkrig, et mere eller mindre ikke eksisterende sundhedsvæsen, så er der rigtig mange handicappede i Sierra Leone. Og de elsker også fodbold. De er så seje, de der drenge, der spiller på det hold. De er så stolte. Og de er fodboldspillere. Altså, sådan, som de selv siger, så er det ligesom en stor forventning i Sierra Leone. Hvis du er handicappet, så skal du ud på gaden og tække. Det gider de ikke. De vil bare spille fodbold. De tror på, at fodbold det kan være med til at ændre deres liv. De spiller med krykker. De har en regel, der hedder, at hvis man er markspiller, så mangler man et ben, og hvis er sådan, du er målmand, så mangler du en arm. De dribler og takler hinanden, og du ved, de der krykker, de ryger jo til højre og venstre, og jeg tror aldrig nogensinde, jeg har set nogen løbe så hurtigt på krykker. Ja, og den her organisation, som Cecilie driver, fandt, den aktiverer på ugebasis 10.000 familier med fodbold, og så har man 35 lokalt ansatte, som også arbejder med de her børn og lave klubber. Og ja, det er blandt andet støttet af private donorer, og så er danske fodboldklubber, der samler deres brugte tøj ind, og så sender til Sierra Leone, og så også penge fra den danske udviklingsbistand. Dette er Radio 24/7. Når en offentlig ansat i Danmark går ned med stress, det kunne være en sygeplejerske eller en skolelærer, så er der jo normalt ikke nogen behandlingstilbud, i hvert fald ret begrænset behandlingstilbud. Men hvis man er præst, så er det lidt anderledes, fordi nu er der 4 stifter, der er gået sammen om et tilbud, hvor at stressramte præster, de kan komme på et 4 ugers refugieophold. Og det her refugieophold, ja, det koster så 58.000 kroner. Og så sidder man måske og tænker, hvorfor er præster stresset? Og det er det faktisk. Der er flere rapporter, der har vist, at der er et skidt arbejdsmiljø for præster. Mange har stress. Ifølge en undersøgelse fra 2017, så føler hver 4. præst sig også mobbet. Nu kan vi sige godmorgen til dig, Leila Bro. Godmorgen. Godmorgen. Du er daglig leder af refugiet Den Gamle Avlsgård i Ribe. Yeah. Som altså er det refugie, hvor præsterne de bliver visiteret til. Og det koster de her 58.000 kroner. Hvad får man for pengene? Ja, man får jo et ophold, og så får man behandling og kost og logi. Det er det, og så får man en individuel behandling, hvor alt er... Jeg er lidt forkølet, det derfor. At alt er individuelt tilrettelagt, og man får en masse fred og ro. Ja. Jeg tror, jeg vil sige det, ja. Hvad består sådan noget terapi af? Jamen, det er samtaleterapi. Det kan være samtale med en psykiater. Nogen får jo medicin, inden de kommer. Og det skal der selvfølgelig tages højde for at kigges på. Og ellers så har vi rigtig meget fokus på, at kroppen også er med i behandlingerne. Så forskellige massageformer og afspænding er også en stor del af behandlingen her. Så præsterne får massage og afspænding. Hvad tilbyder I ellers? Der er mange gode ture. Der er rigtig meget ophold i naturen også. Og der det kan være svært at sidde og tale i timer hver dag. Så det her med også at få kroppen kroppen lidt i gang, uden at det bliver for meget, alt efter hvor hårdt ramt man er, så er det godt med gåturene og samtale der. Ja. Ja. Kunne man ikke gå ture hjemme i sin egen præstegård måske? Jo, det kan man. Det kan man alle steder. Men, og det tænker jeg også, det er rigtig dejligt. Men hvis man er ramt og har brug for fred og ro, så kan det specielt for præster være svært at være på sin arbejdsplads. Fordi der møder du mennesker, der ofte gerne vil have en snak med præsten eller har brug for hjælp. Mm. Så kommer de så ud til dig. Prøv at beskrive en stresset præst, som kommer ud til dig. Hvordan er en stresset præst? En stresset præst er ligesom alle andre stressede mennesker, som også kommer her. Det er jo ikke kun præster, der kommer her langt fra. Det er også sygeplejersker, og det er også skolelærer, som I lige siger i indledningen her. Så jeg vil sige... Så lad mig spørge dig på en anden måde. De mennesker, eller de præster, der kommer ud til dig, hvad er det, de er blevet stresset over? Jamen for mig at se, så er det fuldstændig det samme, som alle os andre kan blive ramt af. Det kan være, at vi føler, at vi ikke slår til i vores arbejde. Det er den der... At vi har en oplevelse af, at vi ikke når det, vi gerne vil. Og når man så har med mennesker at gøre, det gælder alle fag, også sygeplejersker, at når vi ikke føler, at vi når det, vi gerne vil, så øges presset. Ja. Ja. Vi havde jo biskoppen ude i Ribe, Elof, med os, Vestergaard. Ja. Han sagde, og det er der også flere rapporter, der har vist, at der er en meget hård tone præsterne imellem. Faktisk så er der mange præster, som oplever det som mobning. Ja. Er det noget, du har oplevet, at du får præster ud, der føler sig mobbet? Mobbet? Nej, altså den hårde tone, den er der. De har jo mange, der er mange led. Ligesom, altså, jeg synes, det er vigtigt at sammenligne det med almindelige og øvrige arbejdspladser, fordi der foregår jo også mobning. Og præsten kan jo tit være i klemme, også med menighedsrådet, som Elof også var inde på. Ja, hvordan er præsten i klemme? Jamen alle tænker jeg har jo en andel i det her og har noget, de gerne vil, og noget, de brænder for. Og hvis man ikke er enig, så opstår der jo pres. Og så tænker jeg, at præster er rigtig gode til at kommunikere, og som Elof også sagde, har noget på hjerte. Og jeg tror, jeg vil sige det, som Elof gør, at en diskussion er rigtig god. Men når det fører til mobning, og at man vil have den anden til at mene det samme som en selv, så er det noget skidt. Og det bliver man selvfølgelig ramt af. Ja. Det gør vi alle sammen. Jeg er sikkert fordomsfuld, ikke? Mm-hmm. Men jeg kan simpelthen ikke lade være med at tænke på præster. Mm-hmm. De har deres prædiken om søndagen, og så er der nogen, man skal sjælesørge overfor. Men altså, hvad kan man næsten blive så stresset over? Er de måske bare blevet lidt tyndhudet, de der præster? Nej, det tror jeg bestemt ikke. Og jeg tænker, hvis vi går i kirke eller en gang imellem, så er det selve prædiken, vi oplever, eller bryllupstalen, eller begravelsestalen. Men hvis du kigger på en dagligdag for en præst, så tror jeg, du vil blive overrasket over, hvor mange gøremål og hvor meget forberedelse, der ligger i det her. Er det anderledes, end det var for 20 år siden? Det kan jeg ikke svare dig på. Det ved jeg simpelthen ikke. Jeg tror, at det er ligesom alle andre virksomheder og offentlige instanser, vi også modtager mennesker fra. Så er det så hører vi jo meget mere om stress, og folk bliver altså hårdere ramt. Måske er der også en åbenhed for, at det er mere legalt, og vi taler om det, og stemninger smitter. Men jeg tror, at samfundet også har en stor del. Og derfor så tilbyder du de der refugieophold til 58.000 kroner. Har du nogen genganger, altså, eller med andre ord, bliver de kureret af at have været hos dig? Ja, det gør de heldigvis. Det gør de. Vi har nogen, der kommer i opfølgning. altså som vælger, ligesom hvis man har dårlig ryg for eksempel, så forebygger man ved at gå til fysioterapeuten en gang om måneden eller en gang hver halve år. Og så kan der være nogen, der siger, at det her, det vi vil gerne lige mindes om, hvad det var, der var godt, og så, ja, så kommer det måske igen. Det skal du jo lidt også sige, fordi du lever af det, ikke? Hvad vil du sige, der er nogle af vores lyttere, kan jeg se, der er sådan lidt, de siger, at de der præster, de må bare tage sig sammen, altså. Hvad siger du til det? Det siger jeg til, at om det er en præst, eller det er en sygeplejerske, eller en skolelærer, eller en virksomhedsleder, eller så synes jeg ikke, at vi kan sige, at man bare skal tage sig sammen, fordi det kan vi, altså, det skal man i nogle tilfælde, men når man først er ramt på den måde, så gavner det jo ikke hverken den enkelte og dens familie og arbejdspladsen og samfundet i det hele taget. Så hvis man, når nu har I fokus på de 58.000, så tænker jeg, at hvis man kigger på hvad en løn er, og hvis man så er sygemeldt i et helt år, så er det godt at komme tilbage efter 4 uger, og nogle gange så skal der lidt mere til, og nogle gange skal der mindre til, men så er det en god, sådan den der langsigtede investering i mennesket. Og, ja. Tusind tak for det, Leila Bro. Du tager også deres mobiltelefon jo, ikke? Altså, ja, hvad siger de egentlig til det? Eller jeg tager den ikke. Det er mobilfri zone, ja, her. Det er ikke kun for den enkelte. Det er også, så den ikke forstyrrer de andre, der er her. Fordi rigtig tit, så er det, at mobiltelefonen faktisk styrer mennesket, og ikke... Måske det er der, problemet ligger. Ja. Ja, okay. Nå, tusind tak, Leila Bro. Du er daglig leder af det, der hedder Refugiet, den gamle avlsgård i Ribe, som altså tilbyder, at præster kan blive visiteret derud, og så for 58.000 kroner får man sådan et ophold med samtaleterapi, yoga, meditation, afspænding, sund mad og mobilforbud. Vi skal finde ud af, efter et nyhedsoverblik, om det egentlig er en effektiv måde at bidrage positivt til klimaet, altså hvis man gerne vil gøre noget ved klimaforandringerne, skal man så sende 20 kroner ind til TV2's indsamlingsshow i morgen, så de kan plante et træ. Er det godt eller dårligt for klimaet? Altså, det kan jo ikke være dårligt for klimaet, tænker jeg, men er det egentlig godt? Altså, er det der, man skal bruge de 20 kroner? Hjælper det? Er det effektivt, eller skal man bruge dem på noget andet? Det debatterer vi med både en professor i biodiversitet, Carsten Rabeck, men også en repræsentant fra Danmarks Naturfredningsforening, der er medarrangør af TV2's helt store indsamlingsshow i morgen, der hedder Danmark planter træer. Nyhedsoverblik fra Radio 24/7. Borgmestre i landets 4 største byer vil have gamle dieselbiler ud af byerne. Regeringen skal blandt andet gøre det muligt at lave miljøzoner, som udelukker de ældste dieselpersonbiler. Men land bliver klogere på rig. Okay, sorry, mit klip med Frank Jensen er simpelthen forsvundet fra min player. Men det er altså noget, som kommer fra Københavns borgmester Frank Jensen. Han håber, at den nye regering vil lytte til storbyernes borgmestre. Og herhjemme, der dør omkring 4.000 borgere for tidligt hver eneste år på grund af luftforurening. Jeg har prøvet som opborgmester nu på 10. år at overbevise Folketingets flertal om, at vi skulle have den miljøzone, som er der, men som i dag kun omfatter lastbiler. Og næste år så kommer den til at omfatte også varebiler. Men den omfatter altså ikke de der mange 100.000 personbiler. Og der vil vi gerne i dialog med den nye regering, sådan at vi også kan få personbiler omfattet miljøzonen, og sådan at vi får udfaset de ældste dieselbiler. Ja, lyder det fra Frank Jensen, Københavns overborgmester. PFA dropper 7 kulselskaber for at leve op til sine egne klimaambitioner. Pensionskassen har solgt sin ejerdel i de 7 selskaber til en værdi af omkring 60 millioner kroner. Salget er i småtingsafdelingen for pensionskassen, der i første halvår kunne fejre et rekordhøjt afkast på næsten 40 milliarder kroner. Men ifølge Anders Damgaard, der er finansdirektør i PFA's koncernledelse, er salgene lige så meget en besked til andre selskaber, der ønsker pensionskassen i ejerkredsen. Vi har en politik om, vi gerne vil leve op til Paris-aftalen, og i det ligger der også nogle mål for, hvor meget CO2 vores portefølje kan udlede. Og så de selskaber, der enten udleder en stor mængde, eller har en ikke ambitiøs plan for at forbedre sit CO2-udslip, det er jo så dem, der står først for at blive valgt fra. britisk politi har anholdt to mænd i forbindelse med en klimaprotest nær Heathrow Lufthavn i London. Det oplyser lufthavnen ifølge Reuters. Mænden er anholdt på mistanke om at planlægge gener for offentligheden. Flytrafikken er ikke blevet påvirket. Aktivistgruppen har planlagt at flyve med droner ulovligt inden for 5 kilometer af den travle lufthavn i London. Målet er at presse den britiske regering til at lave strengere tiltag for at reducere udledning af kulstof. I går blev 5 aktivister fra gruppen anholdt grundet mistanke om, at de vil forstyrre lufttrafikken i lufthavnen. Og hver dag det bliver mest tørt med nogen sol, men først på dagen endnu skyet med regn i de østlige egne. Mellem 15 og 18 grader, og vinden tiltager og bliver jævnt til hård fra nordvest. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Ja, i morgen løber et stort anlagt indsamlingsshow over skærmen på TV2. Det hedder Danmark planter træer. Med en landsdækkende kampagne giver TV2 danskerne og danske virksomheder mulighed for at købe deres egne træer, som skal rejses over hele landet i lokale folkeskove, der er sikret permanent fredning. En del af midlerne går også til internationale skovfredningsprojekter. Jeres virksomhed kan være med til at gøre en stor forskel for klimaet, hvis I giver jeres støtte til Danmark planter træer. Ja, den får ikke for lidt med underlægningsmusik og det hele, og det her store show, det har til formål at indsamle 20 millioner kroner, og så skal de bruges på at plante træer i Danmark til gavn for klimaet og på sigt også biodiversiteten. Og det er altså både private og virksomheder, der kan donere penge til showet. Mange andre år har det jo været sådan noget hvad kan man sige, indsamlinger til Afrika og måske børn i nød, men nu er det altså, fokus er skiftet lidt. Nu er det træer, der skal plantes. Spørgsmålet er så, Ida, om man får noget for pengene ved at støtte den her indsamling, hvis man altså gerne vil hjælpe klimaet. 20 kroner kan man give, og så sørger man for, at der bliver plantet et træ. Carsten Rabeck, godmorgen, professor i biodiversitet og klima ved Københavns Universitet. Godmorgen. I studiet er du også, Morten Pedersen, afdelingschef Danmarks Naturfredningsforening, og I er medarrangør af det her arrangement. Ja. Vi starter med dig, Carsten Rabeck, fordi du har været ude i politikken og kritiseret det her indsamlingsshow. Og det spørgsmål, vi stiller her nu, det er jo, altså er det en effektiv måde at bruge sine penge på, hvis man gerne vil bidrage til klimaet? Og du får lov til at svare først, Carsten. Jamen, jeg vil starte med at sige, at jeg synes, det er utrolig glædeligt, at TV2 og de grønne organisationer herunder DN får sat klimaet på dagsordenen, og man forsøger at få oplyst befolkning, og at man kan gøre en aktiv indsats. Ja, stor ros til det. Og er det så effektivt at bruge de der 20 kroner? Det, jeg rejser kritik af, det er, at hvis vi skal se på, at vi skal nå klimamålene i Paris, så skal vi gøre noget, der er effektivt her og nu. Det, der er et stort problem, det er udledning af CO2. Hvis vi snakker om skov, så vil det, som klimapanelet og andre paneler og forskning anbefaler, det er at bevare den skov, der er. Der vil man få en stor effekt. Så kan man sige, at så anbefales der også, at man planter ny skov, og den nye skov, der anbefaler man, at man planter vedvarende og permanent skov. Det, der er udfordring og problemstilling her, det er, at 90% af den skov, man planter, bliver plantet i forhold til at være produktionsskov. Det vil sige, i Danmark, hvor vi fjerner skov, hvor vi har et stort nettoudledning af CO2. Det er kun, i Sverige ved vi, at det er kun cirka 10% af den forskellige omdrift, der er, der bliver lagret mere end 10 år. Resten er altså et CO2-udslip til atmosfæren. Læringen af, så det vil sige, at vi har et stort udslip. Den plantning af små pinde, det tager 50, 80, 100 år, for at vi får den samme effekt. Og på det tidspunkt, så er det for sent i forhold til at nå CO2-målene. Det andet problem, der ligger i det, det er, at det er en produktionsskov for 90-80% af tilfældet. Og det er ikke særlig effektivt. Det er ikke en klimaskov, og det er ikke en naturskov. Det klimapanelet anbefaler, det er, at man planter permanent vedvarende skov, og at man får det til at spille sammen med vand og biodiversitet. Okay, så i stedet for at bruge 20 kroner på plante et træ, kunne man måske bruge 20 kroner på at bevare et træ, der bliver fældet, der er gammelt? Hvis man hvis vi ser på Danmark, hvor mere end 90% af vores skove er i omdrift, så har vi en stor afskovning af de gamle træer, der har lagret rigtig meget CO2. Og fra Sverige ved vi, at 90% af den CO2, de lagrer, den kommer ud i atmosfæren. Så hvis man vil have en effekt nu, der giver noget i forhold til klimamålene, så vil det have været i forhold til at afskove mindre i Danmark. Men områderne, hvor de her nye træer skal plantes, det bliver kaldt for folkeskove. Jo, men man kan jo kalde tingene mange ting. Jeg kan også se, at man har faldet lidt den fælde med at kalde det fredskov, men fredskov, det siger bare, at det er sikret til produktionsskov. Der ligger ikke noget som helst om, at det skal bevares på den måde. Og man kan se, at det design, der er, at det er et produktionsdesign, der er lavet af et privat firma, som skal plante. Okay. Og så er det måske på tide for dig på banen, Morten Pedersen. Godmorgen. Godmorgen. Afdelingschef for Danmarks Naturfredningsforening. I er altså med til at arrangere det her store arrangement på TV2, hvor man kan donere penge i morgen. Ja. Så du får samme spørgsmål. Altså, er det en effektiv måde at bruge sine penge, hvis man gerne vil bidrage til klimaet, at give 20 kroner til at plante et nyt træ? Ja, det er det. Og det er det af mange grunde. Altså, og det er rigtigt, som Carsten siger, at FN's klimapanel har udtalt sig gentagne gange om det her, og det er fuldstændig rigtigt, som han også siger, at de anbefaler, at man skal bevare eksisterende skov, men de anbefaler også, at man skal plante ny skov. Og generelt at Danmark er det de steder, hvor vi må sige, at vi har ikke så meget skov i forvejen. Vi vil meget gerne have meget mere. Skov har jo altså et langvarigt CO2-optag, og det skal man ikke glemme på. Det er jo mange hundrede år, vi her med får suget CO2 op, og vi har faktisk i Danmark heldigvis haft en nettotilvækst af CO2-binding i de danske skove over de sidste mange år. Det skal vi jo gerne blive ved med at udbygge endnu videre. Så er det rigtigt, hvad Carsten siger. Hvis man kigger på en 2030-målsætning, så er det her jo langt fra nok. Altså det her, det er en langsigtet investering i et bedre klima, som vi håber jo så mange danskere som muligt vil tage del i. Men det er klart, når vi kigger frem mod 2030 og 2050, så skal der jo rigtig, rigtig mange andre ting til. Vi påstår jo slet ikke, at det her er nok til at redde noget som helst. Det her, det er en ud af rigtig mange ting, vi skal. Er der noget af det, som Carsten Rabeck sagde, som der er forkert ifølge dig? Der er faktuelt forkert? Nej, det vil jeg ikke sige. Altså, der har jeg mange faglige diskussioner, det ved jeg også på Carstens eget universitet omkring effekterne af det her med CO2-optag. Ja. Vi kan konstatere sådan, at de målinger, der er lavet af CO2-optaget, er stedet de sidste mange år. Det her med, at de her træer først får den CO2, eller den effekt på CO2-udledning, man gerne vil have om 50, 80, 100 år, den er du ikke uenig i. Nej, det er klart, at træerne skal jo vokse. Hvordan kan det så være effektivt? Du svarede, ja, det er den effektive måde. Jamen, det lyder ikke super effektivt. Jo, vi skal jo både tænke kortsigtet og langsigtet. Altså, hvis vi tænker langsigtet, der skal vi have bundet noget mere CO2 fast. Og vi skal lave nogle investeringer, der sikrer, at vi gør det her, ikke bare de næste 20 år, men de næste 500 år. Og på den måde er det en rigtig god investering. Så det vil jeg synes. Er der tiltag, der virker bedre end at plante træer? Nej, men der er tiltag, der skal virke samtidig med at plante træer. Der er jo rigtig mange ting, vi skal have fat i. Vi skal jo have omstillet hele vores energiforsyning til vedvarende energi. Vi skal have taget jord ud af landbrugsdrift. Vi skal omstille transport. Alle de her ting. Så det er ikke mere effektivt at bevare skov, end at plante træer? Det er hverken mere eller mindre effektivt, men det er nødvendigt. Må jeg høre dig om noget? Jeg er jo bare lægmand, og jeg sidder og kigger på nogle af de der, den måde, I sælger det på. Vi hørte også et klip med at være med til at plante et træ, 20 kroner. Man får fornemmelsen, man er med til at gøre noget. Ja. Har I noget sted skrevet, plant et træ og være med til at hjælpe CO2-udslippet om 80-100 år? Ja, vi har, hvis man går ind og kigger på vores materialer, vores hjemmeside og andre steder, så vil man kunne se, at det her, det har da en effekt. Men det står ikke i de der slogans, der kommer, vel? Altså, der er det plantet træ. Havde det ikke været mere retvisende at sige, plantet træ og hjælp om 80 år? Jeg tror, at de fleste mennesker er klar over, at det tager nogle år for et træ for at vokse op. Det tror jeg ikke, man behøver at fortælle dem så meget. Det handler om to ting, kan man sige. Det handler om at være med til at skabe en effekt på klimaet. Det ved, tror jeg, de fleste danskere ved, det tager lidt tid for en skov at vokse op. Punkt to handler det selvfølgelig om, at folk skal have en oplevelse af, at de deltager i noget, at de kan bidrage aktivt, og det er vores indtryk, at det er der rigtig mange, der synes er en god idé. Ja. Altså, jeg vil gerne være den første indrømme, det var ny viden for mig. Også for det her, det først er om 50-80 år. Kommer I til at oplyse om det i morgen i TV2-showet, når I siger, send lige 20 kroner ind, at det her det først er positivt for CO2-udledningen om så mange år? Jo, men det er jo klart, at det træ vokser stille og roligt op, og jo mere det vokser op. Men siger det i morgen, tror du, kommer I til at nævne det? At træer skal vokse op, før de... Ja, det hjælper om 80 år. Hvis I siger det, så vil vi gerne oplyse, at træer skal bruge nogle år på at vokse op, ja. Og at de først bidrager positivt til CO2-regnskabet om mindst 50 år. Ja, men det er jo ikke rigtigt, de bidrager, for det er jo ikke, de plantet stille og roligt, tager de med. Men det er klart, at takt med, at de vokser, så optager de jo mere, så binder de jo mere CO2. Carsten Rabeck, hvad bør de sige i morgen i TV2-showet, vi bliver oplyst ordentligt? Jamen, det skal jeg slet ikke blande mig i. Jeg sidder her som fagperson og skal forholde mig i forhold til, hvad vi kan gøre for at nå klimamålene. Vi har også ringet til Ejernæs, Rasmus Ejernæs. Godmorgen. Godmorgen. Du er seniorforsker i biodiversitet på Aarhus Universitet, og grunden til, at vi har ringet til dig, det er fordi inde på hjemmesiden for det her store tv-show, så står der også, at ny skov på sigt kan blive værdifuldt levesteder for dyr og planter. Er det en god måde at bruge sine penge, hvis man gerne vil bidrage positivt til biodiversiteten? Nej, problemet med penge og sådan set også med plads, det er, at man kan ligesom kun bruge den én gang. Og det betyder, at man skal prioritere. Og der skal man gøre, ligesom Greta Thunberg anbefaler. Man skal spørge forskerne, hvordan vi prioriterer bedst, og så skal man gøre, som forskerne siger, for at være en lille smule autistisk omkring det her. De her kriser skal jo ikke løses med følelserne, de skal jo løses med fornuften. Og i det her tilfælde, hvis man gerne vil gøre noget for natur og biodiversitet, så skal man, og det er gammel visdom, kan man sige, det har vi sagt i mange år, så skal man ikke plante træer, så skal man lade træerne komme af sig selv. Vi bor jo i et land, hvor skov er en naturligt klimaksøkosystem, og hvis man efterlader sådan en tidligere dyrket landbrugsjord, så vil den med tiden indvandre den her skov, og den bliver meget mere varieret og meget mere rig på levesteder end sådan en planteskov, der typisk bliver alt for mørk og skygget og kold. Okay, så hvad vil være det mest effektive at gøre? Jamen i virkeligheden, så det er jo lidt skjult her, når man nu giver 20 kroner til at plante træ, men den store investering her, det er faktisk, at offentlige myndigheder, stat og kommune og kirke osv. har doneret nogle landbrugsarealer, som bliver brugt. Det er faktisk den største økonomiske investering i det her plantetræ-projekt. Og den plads skulle man selvfølgelig have brugt til at få noget natur, fordi det er jo ikke rigtigt, hvad Morten Pedersen siger, at vi mangler dyrkede skove i Danmark. Det vi mangler, det er faktisk natur. Vi har stort set ikke en kvadratmeter af det her land, hvor naturen har lov til at udfolde sig på egne præmisser. Så hvis man endelig har nogle offentlige arealer, man gerne vil give til danskerne til et godt formål, så læg dem derud i vild natur og fri natur, og det har også en gavnlig langsigtet klimaeffekt. Okay. Morten Pedersen, du er altså afdelingschef i Danmarks Naturfredningsforening og medarrangør af det her TV2 arrangement eller indsamlingsshow i morgen. Prøv at fortæl, hvordan kom I frem til, at det her show, som handler om klima, det skulle ende ud i, at 20 kroner går til at plante et træ? Fordi nu er der to eksperter, der siger, at det måske ikke er det mest effektive, man kunne gøre. Man kunne gøre nogle andre ting, der var mere effektive. Så hvordan kom I frem altså, til det? Det, jeg hører, det Rasmus jo siger her, som han jo siger, har sagt flere gange, det er, at det her projekt ikke er optimalt i forhold til den danske biodiversitet. Der vil jeg sige, at det er jeg fuldstændig enig med ham i. Det har jo heller ikke været mening. Det her det er en klimaprojekt, det er ikke et biodiversitetsprojekt. Og jeg er fuldstændig enig med Rasmus, at hvis vi selv fik lov at bestemme det hele, så er jeg helt enig med ham i, så havde vi udlagt masser af arealer i Danmark til urørt natur. Vi vil også meget gerne have langt mere urørt skov, end tilfældet er i dag. Så der er vi sådan set slet ikke uenige. Nu er det her bare et klimaprojekt. Så når så spørger du, hvordan er vi nået frem til de 20 kroner? Ja, er det TV2, der er presset på for det? Presset på? Nej. Ja, eller det er deres idé, at hvis nu skal vi, det sælger bedre, hvis seerne kan give 20 kroner og få et træ, i stedet for at bevare et træ? Nej, 20 kroner er sådan set en meget basal pris, man har regnet frem til at sige, det koster. Hvis vi samler nok penge sammen, så har vi en gennemsnitspris på et træ, der koster så og så meget. Det er ret simpelt at regne sig frem til, så der er ikke så meget hemmelighed i det. Så hvem foreslog det her? Var det jer eller TV2, eller fandt I det sammen? Hvilket? Undskyld. Det her med, at pengene fra klimashow skulle gå til plantetræer i stedet for at bevare træer, jamen, som vi hører, at eksperterne siger bedre. Det er jo et ønske om, for os alle sammen om at, skal vi sige, bevidstgøre danskerne og skabe den her fælles, som Carsten også startede med at sige, det er første gang, vi laver et stort indsamlingsshow, som har med naturen og klimaet at gøre i Danmark. Det vil vi jo rigtig begejstret for alle sammen. Så det er et fælles projekt, og det er jo en tanke, vi har tænkt sammen. Ja, man kan vel så sige, det ikke hører vi fra eksperten, specielt godt for naturen. Det var den ene ting, I ville. Og for klimaet, der hjælper det om 50-100 år. Ja, og det synes vi sørger med også er ved at investere i. Ja. Altså forhåbentlig er der mange af os, der har 50-100 år og nyder godt af, at vi har plantet en masse skove i Danmark. Problemet er vel bare, som forskeren Carsten her siger, at der kan det være, at klimaet for længst er gået agurk. Jamen, det er klart, hvis man er meget fatalistisk, så holder vi op med at gøre noget. Men vi tror på, at vi kan lave en forandring, og vi tror på, at det her projekt kan hjælpe med til at bevidstgøre danskerne og skabe en stor forandring derude. Ja. Ja. Carsten Rabeck, du har markeret... Ja, du er professor biodiversitet og klima, hvad vil du sige? Ja, så der i ligger jo nærmest også, at jeg er lidt ked af, hvis man gør det op til, at det er enten eller. Hvis vi ser på FN's klimapanels anbefalinger, og der kom en rapport her for en måned siden, og deres anbefalinger, og det de understregede den videnskabelige konsensus internationalt, det er, at man kan få klimalæring og natur samtidig. Det, der er problemet med det her projekt, er, at man laver produktionsskov. Og det er ikke det, der anbefales. Så man kan få både det, Rasmus argumenterer for, og klimaeffekten på samme tid, hvis man havde tænkt sig lidt mere om i designet. Morten Petersen, hvis jeg donerer 20 kroner i morgen, hvor mange af dem går, hvor mange af de 20 kroner går til at plante træ? Det gør de næsten alle sammen. Jeg vil tro, det er 18-19 kroner noget i den retning. 18 kroner, 19 kroner ud af 20 kroner. Jeg kan ikke tale noget ad. Så men måske er 10%, 10% administration? Nej, nej, det er nok mere 5%. Ja, kommer an. Prøv lige, lad os lige tale med en af dem, der faktisk overvejer, eller faktisk allerede i gang med at donere til det her. Godmorgen, Nikolaj. Godmorgen. Du får snæk og sten. Du har skrevet en sms til os. For hver arbejdstime, du fakturerer, så donerer du træ i udlandet. Og det, det koster 12,5, og du er så op på 500 træer. Hvad tænker du? Skal du også donere i morgen, når TV2 samler ind, og du kan give 20 kroner, og så går de 18 kroner af dem til at plante træ i Danmark? Vil du være med der? Det kunne godt være interessant. Jeg har også været på udkig efter projekter i Danmark, men de er svære at finde. Og det eneste, jeg kunne finde på... Der er sådan en liste over velgørende fonde, man kan donere til, hvor man kan få fradrag fra. Der er en anden velgørende fond, det eneste alternativ til det. Så hvis der kommer en mulighed i morgen for nogle danske træer, så kunne jeg måske godt være på. Og hvad så, når du hører det her med, at det hjælper om 80-100 år bedst? Hvad tænker du så? Jamen, er det ikke basal viden? Ja, måske. Jeg vidste jo godt, at det tager lang tid for træer at vokse op, men jeg vidste ikke, at de først ligesom bidrager positivt om 80-100 år. De bidrager positivt fra det øjeblik, de er plantet. Og for mig har det været vigtigt, at efter jeg fik min datter her sidste år, eller forrige år, at kunne give noget tilbage nu og her. Og nu er jeg jo ikke, nu har jeg ikke økonomi som en regering. Der er begrænsninger på, hvad jeg kan være med til. Så 12,5 per træ for mit vedkommende, det kan jeg skalere op, når pengene er til det. Jeg kan ikke være med på de her store investeringsprojekter. Nej, hvad laver du? Jeg laver regnskab som freelance. Ja, og hver gang du sender en faktura ud, så er det, du donerer til et træ i udlandet. Hvor er det de træer, du donerer i udlandet henne? I øjeblikket er det via en fond, der hedder Grow for It, som i øjeblikket planter på Madagaskar, tror jeg. Det er noget mangroveskov. Ja. Alright. Jamen, tusind tak for det, Nikolaj. Så må du måske ikke ringe til dig i morgen lige og høre, om du så er blevet overbevist, når du har set det der show. Mm. Du skal simpelthen på arbejde lørdag i morgen, Knud. Åh nej, det er da rigtigt. Det er fredag. Rigtig god weekend, når du når dertil, Nikolaj. God weekend. Ja, tak, fordi du lyttede med. Velkommen. Hej. Carsten Rabeck, du sidder og markerer dig over, du er professor i biodiversitet. Altså, det er jo dig, at det kommer fra, at det er med det første positivt på CO2-regnskabet om 50-80 år. Men nu træver lidt land, eller hvad? Nej, overhovedet ikke. Altså, det jeg siger, det er, at selvfølgelig, når vi planter træer, så er der en effekt, den er bare uendelig meget lille i starten. Så det tager noget tid, så det hjælper ikke på at nå. Og jeg synes, det er rigtig positivt, vi skal have mere skov. Men læg mærke til, hvad der var, der blev givet penge til udlandet. Mangroveskov, det er vedvarende skov. Det er ikke noget, der skal i forslig omdrift. Det er den anden store kritikpunkt, som jeg bekymrer mig over. Det er, at den skov, der bliver plantet her, for op til 80% af tilfældet, skal være produktionsskov. Og der i ligger ikke ret stor klimagevinst. Og produktionsskov, det er bekymring, ikke så meget bekymring for, at vi skal have mere skov i Danmark. Vi skal have mere vedblivende og vedvarende skov. Prøv lige at forklare lytterne, hvad produktionsskov er. Jamen, produktionsskoven, det er, at man planter en skov med henblik på, at der kommer træer op, som man kan bruge, man kan fælde igen. Det, der så er ideen, det til er... Til møbler og planker. Ja, men nu er det bare ikke det meste af det, der havner i danske designmøbler eller planker. Og det er derfor, jeg refererer til, at studier i Sverige, og vi mangler dem i Danmark, viser, at det er under 10% af den CO2, der er lagret, når man tager den ud, der er i produkter, der varer mere end 10 år. Det vil sige, at resten kommer ud i atmosfæren. Det er et kæmpe problem. Det skal vi øge i Danmark, men det er stadig super meget mere effektivt at bevare den CO2, der allerede er bundet, hvor vi i Danmark faktisk fælder og fælder og fælder. Okay. Carsten Rabeck, skal du se med i morgen til TV2's interview? Ja, det skal jeg da. Ja. Hvor meget giver du selv? Det har jeg ikke gjort op med mig selv. Altså, det afhænger af showet. Er det en plovmand eller en tusse, eller hvor meget giver du? Jamen, det har jeg ikke gjort op med mig selv. Jeg kommer også under, og det vil være rigtig godt. Jeg kommer over til at sidde med min familie, og der kommer et stort gruppepres på, og selvfølgelig skal vi støbe den her sag med klimaet. Okay. Tak, fordi du kom, Carsten Rabeck, professor i biodiversitet, der altså har kritiseret det her indsamlingsshow i Politikken. Også mange tak til dig, Morten Pedersen. Selv tak. Afdelingschef for Danmarks Naturfredningsforening. Også med til at arrangere det her show, der kommer på TV2 i morgen. Hvad tid er det? Det er klokken... Nu der fangede du mig. Nej, det var det første spørgsmål, du ikke kunne svare på. Ja. Nå, undskyld. Ja. Man kan se med på TV2 i morgen i hvert fald. På det eller jeg tror, det er klokken 20. Det plejer det at være. Det googler det, helt ærligt. Det, der er en, der sidder og råber, kan man ikke google det? Og det kan man selvfølgelig godt. Den, der sidder og råber, det er René Fredensborg. Nu er jeg jo lige blevet belært om, at det er fredag i dag, og det betyder jo, at du har... et program, René Fredensborg. Ja, det er fordi, jeg skal jo ind og gøre, jeg har jo kun et minut til at gøre reklame for mit program, som er jo, vi diskuterer velfærd i dag, men noget jeg er mere nysgerrig over, det er, har man simpelthen sendt dig helt til Sierra Leone for at, altså, at rapportere om benløse fodboldspillere? Nej, altså. Nej, jeg har en anden historie med hjem, René, det skal du ikke være bekymret for. Det er ved... noget med massemorder og præster. Det er måske lidt spændende. Jeg skal fortælle, jeg boede på Filippinerne, der mødte jeg også mange danskere, som var taget ned til Manila eller Cebu, nogle af de store byer, for at simpelthen dele fodbold ud i troen på, at så blev folk meget mere lykkelige. Ja. Man, nogle gange så kan man simpelthen, altså, man må vide om sin himmelblå, ikke? Jo. Altså, folk, der rejser rundt i verden med fodbold og tror, de kan ændre noget som helst. Ja. Og især i Sierra Leone med benløse fodboldspillere, det er da noget af det mest gakket, jeg nogensinde har hørt om. Ja, men det må man jo også nogle gange lave noget, der er gakket, ikke? Jo, men altså... Ja, har du selv noget gakket på programmet i dag? Ikke rigtigt. Altså, vi er jo meget alvorlige i mit program. Velfærdssamfundet har en udløbsstatus, læste jeg i går i Berlingske. Det diskuterer vi i dag med et panel bestået af Mai Mercado, politiker. Lene Andersen, filosof, Anne Libak, hvis man kender hende, som jo er også forfatter og journalist, og Lars Olsen, som er sådan en ulighedsforfatter og journalist. Og vi går altså til den i dag, for vi skal have ryddet op i velfærdssamfundet. Vi har det jo heldigvis ikke så slemt, at fodbold kan gøre en stor forskel. Men står de alle sammen i blå, eller ja, kraftsblå bog? Det hedder en blå bog. Man skal jo være i en blå bog for overhovedet at få lov at debattere mit program. Der er Lene Andersen og Anne Libak, ja. Ja, vi er på et meget højt niveau. Perfekt. Ja. Så ja. Jamen, det bliver spændende. Man må ringe ind, og man må skrive ind. Hvor er det godt, René. Der er også en lytter, der efterspørger, om vi kan tale lidt mindre københavnsk, så er det godt, der kommer en radiovært født i Jylland. Jo, tak. 10-0.